jou elke dag een beetje blijer maken. Bijvoorbeeld door onze premies lekker laag te houden. Benieuwd naar onze zonnige autopremie? Ga naar bshort.nl. Klasseuitstraling van de dames Hygiënebox Riamant. Schoonmaakbedrijf Raggers, zo duurzaam als een diamant. Beetje minder autopremie? Ga naar bshort.nl en kijk hoeveel jouw premie omlaag kan. Bshort, beter verzekerd. Nu te zien in het Drents Museum. Sterven in schoonheid. De wereld van Pompeji en Herculaneum. Ontdek het rijke Romeinse leven van voor de vulkaanuitbarsting. Boek je tickets op drentsmuseum.nl. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De Nederlandse justitie had kunnen weten dat de Syriër die in Arkel werd gearresteerd een hoge functie had bij IS, meldt de Volkskrant. In 2018 schreef een internationale nieuwssite dat hij leidinggevende was bij de veiligheidsdienst van IS. De IND wil niet zeggen waarom de Syriër een jaar later een verblijfsvergunning kreeg. De jonge socialisten zijn zo goed als failliet door financieel wanbeheer, meldt NRC. De jongerenorganisatie van de PvdA stond sinds november onder financieel toezicht van de partij. Het is onduidelijk waar ruim 100.000 euro uit de partijkas is gebleven. Een groot pand in Almelo is vannacht door brand totaal verwoest. Een sportschool, een pakketdepot van PostNL en een kringloopwinkel in het pand zijn uitgebrand. De eerste Arriva-nachttrein is afgelopen nacht van Groningen naar Schiphol gereden. Er zaten zo'n 65 passagiers in en die trein gaat voortaan één keer per week rijden. Het weer nog, eerst nevel of mist, het kan glad zijn. Verder vandaag droog met wolken en zon en het wordt 1 tot 3 graden. Zeg, wat ik me afvroeg over die hoge energierekening. Mijn huis is al wat ouder en ik wil met de isolatie aan de slag. Helpt dat nou echt? Jazeker, mevrouw. Het isoleren van bijvoorbeeld uw spouwmuur of de vloer maakt een groot verschil voor uw energieverbruik. En ook goed om te weten, er zijn allerlei subsidies en leningen voor. Je huis verbeteren. Wacht niet langer en kijk wat er met isolatie voor jou te winnen valt op verbeterjehuis.nl. Bezoek nu de tentoonstelling Gospel, muzikale reis van kracht en hoop in Museum Katharijnenconvent. Beleef de belangrijke geschiedenis van een van de invloedrijkste muziekgenres. Door bijzondere historische video- en audiofragmenten, interviews en concerten van de meest iconische gospelartiesten aller tijden. Nog te zien tot en met 10 april. Uw organisatie heeft een identiteit. Maar past de schrijfstijl van uw organisatie ook bij die identiteit? Lo van Eck ontwikkelde het Schrijfstijlkompas. Hiermee ontwerpt u een schrijfstijl die naadloos aansluit op uw identiteit. Ga naar schrijfstijlkompas.nl. Stel je voor, uitgerust wakker worden in een handgemaakt bed van organisch katoen, agave, bamboe en dennenhout. Oh ja, maar kan ik dat betalen? Wel bij Ecolife. Zweedse ambacht en design met respect voor onze planeet en een prijs die je niet verwacht. Dus Zweedse kwaliteit, een goed gevoel en een mooie prijs? Yep. Kijk maar op ecolifebeds.nl. Het Schrijfstijl Kompas is een product van Lo van Eck, de grootste opleider in schrijven. Bezoek eens het theater tijdens het Nationaal Theaterweekend op 27, 28 en 29 januari. En maak kennis met cabaret, toneel, musical, klassieke muziek en dans. Kijk op nationaaltheaterweekend.nl. Het werk ligt voor het oprapen, maar dan heb ik wel flink wat extra handjes nodig. Zal ik dan voor vast of flexibel personeel gaan? En hoe zit het dan met contracten? Weten hoe je personeel wel of niet in mag zetten? Check kvk.nl voor actuele ondernemerskennis. Zoals info rond het personeelstekort. KVK. Hou vast voor ondernemers. NPO Radio 1. Max. Nieuwsweekend. Met Mieke van der Wij en Charles Groenhuizen. Goedemorgen, het is 4,5 minuut over 8:30. En om 9:00 gaan wij luisteren naar Kees Boonman met zijn analyse van wat er allemaal in Den Haag aan de hand is. Daarna gaan we praten met Kees Verhoeven. Twee Keesen vandaag. Die heeft een boek geschreven, De Democratie Crasht. Het klinkt heel onheilspellend. Hij ziet de digitalisering als sluipmoordenaar van de rechtsstaat. En je zou toch denken, begraafplaatsen die worden steeds voller. Maar nee, ze worden juist leger. En sommige verdwijnen zelfs, of dreigen te verdwijnen. Funerair erfgoed, dat is het onderwerp. En als laatste dat uur, agressiebeperkende hersenstimulatie als strafmaatregel. Om 10:00 dan komt Hans Kesting. Hij speelt veearts in Mijn Lieve Gunsteling. Een theaterstuk dat gemaakt is naar aanleiding van het boek van Marieke Lucas Reineveld. Jeroen Vullings is vandaag de boekenprins. En Het Keizerspanorama is een intrigerende roman van Nicole Montagne. Zometeen de wankele situatie van de Israëlische regering. Maar eerst gaan wij naar de plassen. Naar het water. Houd maar niet op met regenen. En nu is dus ook nog sneeuw. Wat nu van deels smelt is hier in Hilversum in ieder geval. Mooi nieuws zou je denken. Al die regen nu grote delen van ons land nog steeds een watertekort hebben. Naar de gorddroge zomer en herfst. En nu is de vraag. Gaan we die huidige waterovervloed afvoeren naar zee? Of toch opslaan voor misschien opnieuw een droge zomer? Bij ons landschapsecoloog Alfons van Winden. Die weet het wie, wat, waar en waarom hiervan. Is al die regen goed nieuws, even los van dat wij het niet leuk vinden, maar is het goed nieuws voor onze waterhuishouding? Ik vind het wel leuk. Vind je het wel leuk? Ja. Oh, gefeliciteerd. Ik niet. Ik vind het ook wel leuk. Dus we zijn het eens met elkaar. Nou, zeker voor het hoge deel van Nederland, hè, waar het water in de bodem opgeborgen kan worden. Naar het grond, waar het naar het oosten toe, zeg maar. Ja, het oostelijk deel van het land is dat. Daar is het heel goed nieuws voor. Want daar loopt het water ondergronds weg. En ja, dat moet je van boven weer aanvullen met regen. Dus daar is het zeker goed nieuws. Voor het lagere deel van Nederland, zeg maar alle polders en dergelijke, waar het water niet vanzelf weggaat, waar we het uit weg moeten pompen. Ja, dat zag je ook bij de Lingen. Dat is zo'n gebied eigenlijk, waar het niet vanzelf wegloopt. Ja, daar kan het op een gegeven moment te veel worden zelfs, als er zoveel valt als nu. Maar is dit nu een voorbode voor een zomer waarin we geen watertekort hebben? Nee, dat kun je nog niet zeggen. Oké. Okay. Dat heeft met veel langere termijnen te maken. Dus meestal beginnen tekorten in Nederland pas ergens in juni of juli. En dat kunnen we nu nog niet overzien, hoe het er dan uitziet. Ja, maar er wordt gezegd, we moeten dat water wat nu valt, moeten we gewoon vasthouden. En dan kunnen we in de zomer, als het droog is, kunnen we dan weer beregenen. Maar nou, dat is dus veel ingewikkelder dan ik nu zo denk. Dat gaat zeker op voor die hogere gronden van Nederland. Ja. Hè, waar dat water zeg maar in de bodem wegzakt. En waar het van boven aangevuld moet worden. En als we dan op een gegeven moment gaan beregenen, dan trekken we dat er ook nog uit. Dus dan moeten we eigenlijk Eruit? Ik bedoel, trekken we eruit? Hoe trekken we dat eruit? Nou ja, je doet je zet een buis in de grond en je trekt het grondwater omhoog. Zo makkelijk? Ja, zo gaat het voor beregenen dan. Hè? Dus ja. En of je kan het uit de sloot halen die er eventueel liggen. Maar die zijn op een gegeven moment droog. Dan ga je het van dieper halen. Want opslag van water, dan denk je naar het grote waterbassins, de rivieren enzovoort. Maar onze grootste opslag is eigenlijk dus in de bodem, het onzichtbare water. Ja, dat is eigenlijk het onzichtbare water in de bodem. Dat klopt helemaal. Ja. Nou heb ik altijd begrepen dat het altijd op gericht is geweest dat water zo snel mogelijk afvoeren naar de zee. Dat is eigenlijk zonde, hè? Laten we zeggen, ons land en ook in landen als Duitsland en zo heel veel beken en rechtgetrokken zijn, zodat dat water gewoon als de wiede weerga verdwijnt. En dat eigenlijk een hele foute manier is van het land inrichten. Ja, en er zit een stukje klimaatverandering zit eraan vast. Want we hebben in Nederland altijd, er valt eigenlijk bijna ieder jaar in Nederland meer regen gedurende het jaar dan dat er verdampt. Als de zon schijnt, dan verdampt er ook water. En eigenlijk is het altijd zo geweest dat er meer water valt dan dat er verdampt. Zelfs 30 centimeter meer. Dus als je niks zou doen, dan zou je aan het eind van het jaar steeds 30 centimeter overhouden. Dus we moeten wel water afvoeren, anders komen we langzaam onder water te staan. Zeker in de polders, want daar wordt het natuurlijk nog erger. Nou is het zo dat dat neerslagoverschot wat we hebben, dat is een beetje apart verdeeld, want regen valt er het hele jaar door, zoals we allemaal weten. Maar die verdamping, die is er maar de helft van het jaar, alleen maar in de zomer. Dus, en die verdamping die wordt steeds groter. Dus terwijl de neerslag neemt eigenlijk ook wel toe. Ieder jaar valt er wat meer neerslag. Maar dat gaat over het hele jaar verdeeld. En die verdamping is er alleen in de zomer. En die neemt enorm toe, die verdamping. Dus terwijl er ongeveer wel wat meer neerslag valt, komt er steeds meer verdamping. Dus de zomers worden daardoor relatief droger. Ja. Er blijft aan het eind minder over. En het noemt even klimaat. Is hier de opwarming van het klimaat een factor die echt een rol speelt? Ja, want van die verdamping, de verdampte vroeger altijd in Nederland zo'n 50 centimeter per jaar. Er viel 80 centimeter neerslag, dus hield je 30 over. Tegenwoordig verdampt er 60 centimeter per jaar. En vorig jaar verdampt er zelfs bijna 70 centimeter in een jaar. Door de warmte en dan verdampt er gewoon meer? Puur gewoon 2 graden warmer en veel meer zon. We hebben tegenwoordig veel meer zon dan vroeger. Dat speelt ook een belangrijke rol daarbij. Maar even onwetenschappelijk. Ik was 40 jaar geleden werd ik verslaggever bij het journaal. En ik weet niet hoe vaak ik ben gestuurd naar Itteren en Borgharen. Ja. Vlakbij Maastricht aan de Maas. Want dat was weer eens ondergelopen daar. En dat is dus 40 jaar geleden toen we nog niet spraken, op zijn minst over klimaat. Nee, dat zijn hoogwaters in de rivieren. Die worden veroorzaakt door wat er in België natuurlijk gebeurt, in de Ardennen, wat daar aan water valt. En dat was toen 2 keer. We hebben trouwens in 2021 natuurlijk ook gehad. Toen had je er ook naartoe gekund, want toen was het daar weer spannend. Of daar toen net iets minder spannend. Ander baantje nu. Inmiddels hadden we andere maatregelen genomen. Dus in Borgharen en Itteren was het wat minder. Maar nee, maar dat klopt. Dat is moeilijk te zien of dat met klimaatverandering te maken heeft. We hebben altijd wel eens van die incidenten. Maar het klopt dat het in de winter natter wordt. En in de zomer niet per se droger, maar in de zomer vooral meer verdamping. Ja, maar die sneeuw, wat we zien al die groene pistes. Dan zou je denken, oh, dan komt er straks minder water van al die bergen en de rivieren hier naartoe. Waar we vaak last van hadden. Ontzettend veel sneeuw, smeltwater. Hoe gaat dat nu? Ja, dat is vooral een verhaal van de Alpen. En ik ben daar zelf nog niet zo heel ongerust over. Okay. Dat zag er natuurlijk allemaal dramatisch uit in december, eind december. Dat we allemaal wilden skiën daar. Maar de sneeuw in de Alpen die bouwt zich op tot eind maart. Dus tot en met eind maart komt daar nog sneeuw bij. En als er straks, en we hebben nu net alweer aardig wat gehad de afgelopen weken, maar als er begin februari ineens 2 weken komen met veel sneeuw, dan zou het zomaar kunnen dat we eind maart toch op een goed niveau zitten om die rivieren te voeden. Ja, maar bent u wel een van de weinigen, want ik heb hier toch heel veel onheilsprofeten over gehoord. Ja, maar de sneeuw bouwt zich op in de Alpen ongeveer in 5 maanden tijd. Dat begint zo'n beetje half november en dat loopt door tot eind maart. En pas eind maart weten we wat de stand van zaken is. En op dit moment ziet het er alweer iets gunstiger uit dan 2 weken geleden. Ja, nou wou ik eens vragen, want u hebt ook een hele site, waterpeilend.nl. Ja. U bent hier helemaal ingedoken in dit vak. Terwijl u eigenlijk bent u landschapsecoloog. Ik vroeg me nog even af, hoe is dat nou gegaan? Ja, nou, ik ben als landschapsecoloog betrokken bij de inrichting van Nederland. Ja. En daar speelt water natuurlijk altijd een hele belangrijke rol. Jawel, maar dat is maar 1 aspect. Ja, maar toch, dat is wel iets. We doen wel heel veel in Nederland om ons land zo in te richten dat we goed overweg kunnen met dat water. Dus wat je net al zei, we willen nu meer water opslaan. Hoe doe je dat dan? Hoe ga je dat land daarbij inrichten? Dus dan zijn landschapsecologen, of degene die goed weten hoe zo'n landschap in elkaar zit, hoe de bodem in elkaar zit, zijn er heel belangrijk bij. Ja, en dat is dus maatwerk, hè, in Nederland? Ja, zeker. Want we hadden het net al even over het verschil tussen Oost en West. Oké, maar afgezien daarvan is dat ook nog wel maatwerk. Ja, want als we in Hoog-Nederland, waar we het net in het begin al even over hadden, water willen vasthouden, dan dat kan eigenlijk eenvoudig. Want dan moet je zorgen dat het niet wegstroomt. Hè, dus dat je beken ophoudt, dat je sloten afdampt, zodat het water daarin blijft staan. Ja, maar dat is dan nog niet zo makkelijk. Je kan zo'n rechte getrokken beek heb je nog niet in 2 weken weer een leuke kronkelbeek veranderd. Nee, maar daar zijn we in Nederland ook wel een tijdje mee bezig om ze weer te laten kronkelen. Dat doen we dat mede daarvoor. Maar dat maakt het lastige is dan, want nu hebben we natuurlijk even. Nu is het makkelijk om water vast te houden, want nu hoeven we het land niet op, hebben we de boeren. Maar als straks in maart, eind maart, iedereen het land erop wil, dan wil men toch wel heel graag dat die waterstand weer lager is. Ja, dus, want dan willen ze met die zware trekkers het land op. Ja, dus in maart is het veel moeilijker om het water vast te houden. Ja, maar er wordt wel gezegd, van dan moeten die boeren maar gewoon maar dan eigenlijk met lichtere voertuigen het land op. Want dat waterpeil kunnen we voor hen niet zo heel erg laag houden. Dat is namelijk weer heel erg nadelig voor de natuur. Of heb ik het verkeerd begrepen? Ja, nou, enerzijds nadelig voor de natuur, maar ook voor de boeren zelf. Want die willen op een gegeven moment dat grondwater weer uit de grond trekken. En dan willen ze wel dat graag dat het erin zit. Dus dat vraagt inderdaad een maatwerk. Want we zullen dus de lagere delen van het oosten van het land wat natter moeten laten worden. En de hogere, die, ja, daar hoef je dat niet. Wat voor keuzes komen we nou te staan? Legt u dat eens uit? Ja, nou, dat wat ik net al zei. Ik heb hele verhalen gelezen over stuwen die opengezet worden, dichtgezet worden. Ja, dan hebben we het vooral even over weer dat hoge deel van Nederland. Hè? Want we hebben in Nederland ook wel belangrijk om te weten dat in het lage deel van Nederland hebben we het nu eigenlijk niet zoveel over. Die polders, daar kunnen we het water zelf altijd naartoe voeren. Dus daar is het probleem eigenlijk niet zo groot. Maar Nederland is toch niet verdeeld in polders en een hoger gedeelte? Er zit toch ook nog een hoop tussenin? Nou, als je grappig genoeg, we hebben 2 smaken. We zitten zeg maar de polders waar we het water vanzelf uit, daar moeten we het uit wegvoeren. Hè, want daar kan het niet zelf weglopen. En we hebben het hoge deel van Nederland waar het uit zichzelf wegloopt. En waar het wegloopt, daar zit dat grondwater in de grond en dat moeten we dus aanvullen. En als we dat aan willen vullen, dan moeten we goed kiezen. Want ja, daarmee gaat het grondwater hoger staan. Komt het in maart dus aan het maaiveld te staan, kun je het land niet op. Dus moet je goed kijken welke stukken laat je het water hoger komen en welke stukken accepteer dat het zo droog is dat je goed het land op kan. Nou las ik over het IJsselmeer als onze, dat had ik nooit van gehoord, als onze nationale regenton. Dat vond ik een mooie benaming. Is dat terecht? Is het onze nationale regenton? Het is een hoop water. Ik vind het eigenlijk van niet. Okay. Want een regenton, daar mag je lekker uit putten. Want als het droog is, dan ga je naar de bodem van de regenton, zeg maar. Maar dat doen we bij het IJsselmeer nooit. We gebruiken van het IJsselmeer eigenlijk alleen maar dat hele kleine laagje water wat de IJssel, want die voert er water naartoe. Het Rijnwater wordt ook voor een deel via de IJssel naar het IJsselmeer gevoerd. En we gebruiken eigenlijk iedere dag alleen maar dat hele kleine beetje laagje water wat het IJssel erin naartoe brengt. Zo'n 2 centimeter per dag. Dat gebruiken we. We accepteren eigenlijk niet dat we onder dat peil komen. Dus ja, het is niet echt een regenton, zou ik dan zeggen. Ja. Ja, maar waarom accepteren we dat niet? Ja, het heeft een paar oorzaken. Ik heb altijd begrepen dat het een badkuip was. Hetzelfde idee. Ja, dat klopt. Nou, er zijn een paar oorzaken. Op het moment dat het peil lager wordt dan het streefpeil wat we dan hebben, dan zouden schepen tegen de grond aan kunnen lopen. Dat is natuurlijk niet fijn voor de recreatievaart, vooral in de zomer. Dat is net het moment dat we het misschien lager willen hebben. Ja. Maar het wordt ook moeilijker om het water naar Friesland en Noord-Holland te versturen. Hè? Want dan moet het door sluizen heen. En als het peil buiten lager wordt, krijg je het water moeilijker door die sluizen heen. Ja. Op 15 maart zijn er waterschapsverkiezingen. De meeste mensen worden daar niet opgewonden van. Is dat ten onrechte? Moeten we er eigenlijk meer op letten, omdat het zo'n ontzettend essentieel deel is van ons land en ons bestaan? Ja, in heel Nederland hebben we waterbeheer. Dus dat is iets waar gewoon dit soort beslissingen. Welke delen gaan we inrichten om meer water op te slaan? Hoe gaan we met het IJsselmeer om? Hoe gaan we ook trouwens de hele veiligheid van ons land is bij de waterschappen neergelegd. Via dijken en zo is ook een ander onderwerp. Maar komt er meer hoogwater via rivieren? Hoe gaan we die dijken dan versterken? Of gaan we ruimte voor de rivier toepassen? Gaan we meer nevengeulen leggen om het water doorheen te voeren? Dat zijn allemaal belangrijke beslissingen die daar mede genomen worden. Het is gezegd. Dank, Alfons van Winden, landschapsecoloog. En hij is ook betrokken bij de website waterpeilen.nl... met prachtig nieuws en met veel passie geschreven verhalen over water. De Israëlische regering is nog maar 3 weken aan de slag en wankelt nu al. Het machtige Israëlische Hoge Rechtshof heeft namelijk bepaald dat de beoogde vicepremier geen deel mag uitmaken van de regering. En dat loopt hoog op, want zonder de partij van deze man, de ultra-orthodoxe Shas-partij, heeft premier Netanyahu geen meerderheid. We gaan erover praten met Irela Graziani. Zij is antropoloog aan de Universiteit van Amsterdam. Hartelijk welkom. Even uw betrokkenheid. U bent geboren in Israël. Klopt. U bent van Gate 48, als een organisatie van kritische Israëliërs in Nederland, toch? Ja, ook dat. Er zijn wel meer kritische Israëliërs in Nederland volgens mij, toch? Er zijn er niet heel erg veel. Nee? Überhaupt kritische Israëliërs. Zijn er maar ook 48? In Israël. Gate 48, ik kan niet te veel uitbreiden over waar het mee te maken heeft. Maar onder andere, dat is natuurlijk het jaar van de onafhankelijkheid van Israël. Toen Israël zichzelf heeft. Wij hebben inderdaad een platform opgericht, inderdaad, om kritische stemmen vanuit Israël samen te brengen in Nederland. Maar kritisch in welke richting? Kritisch in de richting dat we kritisch zijn. Dat we eigenlijk streven tegen de bezetting van het Palestijns land. Okay. Dat doen vanuit het standpunt dat we uit Israël komen. Dat we daar echt iets mee hebben, dat we van het land houden, maar wel heel kritisch zijn tegen wat er politiek gebeurt. En we hebben dit al in 2006 deze stichting opgericht, dus dat was toen al. En dat is alleen maar erger geworden, misschien kan ik wel zeggen. Jullie zitten aan de progressieve kant, zeg maar. Aan de progressieve kant van het politieke spectrum, zeg maar. Ja. Nou, de huidige situatie zit aan de hele andere kant van het politieke spectrum, kunnen we wel zeggen. Ik zei het net al, het Hoge Rechtshof heeft gezegd, een minister is ongeschikt voor zijn ambt. Wie is die minister en wat heeft hij gedaan? Ja, dat is de minister Arie Derry. En zoals eerder zei, die staat aan het hoofd van de Shas-partij. Dat is een ultra-orthodoxe partij. En wel belangrijk om daarbij te zeggen, die vertegenwoordigt Mizrachi-Joden. Dus Joden eigenlijk oorspronkelijk uit de Arabische wereld komen, Noord-Afrika. En hij zit al heel lang in de politiek, sinds de jaren 80. Hij heeft heel veel verschillende ministerposten gehad in verschillende regeringen. Ook met zelfs toen de Arbeiderspartij aan de macht was, et cetera. Verschillende posten gehad en hij is al meerdere keren schuldig bevonden aan corruptie, steekpenningen. Laatste keer was het belastingontwijking. Het is duidelijk dat daar iets aan de hand is. En hij heeft ook in de gevangenis gezeten zelfs. Ja, maar dan denk je, Netanyahu, dat is toch een oude politieke rot. Hoe kan die dat zo verkeerd inschatten? Ja, dat zou je denken. Ik denk niet dat Netanyahu dat verkeerd heeft ingeschat. Ik denk dat Netanyahu gebluft heeft. Kijk, deze Shas-partij die staat heel stevig in het zadel bij deze groep van Mizrahi-kiezers. Uh-huh. Orthodoxe Mizrahi-Israëli's. Die is binnengekomen in de verkiezingen met 11 zetels. En Netanyahu heeft natuurlijk echt moeten sprokkelen en heel erg veel deals moeten maken om zijn coalitie op te zetten eindelijk. En dat is zijn ultieme doel, was natuurlijk: ik moet een coalitie hebben, ik ga weer minister-president worden. Ja. En daar heeft hij deals mee moeten maken met inderdaad echt heel erg extreemrechtse groeperingen. En ook met een partij zoals SAS. En zij zijn al jarenlang ook echt wel hele erge, zeg maar, politieke vrienden. Ja. Ze staan dicht bij elkaar. Dus ik denk dat hij het... hij had ze gewoon nodig. Hij dacht, ik kom er wel mee weg. Ik denk dat hij hoopte dat hij ermee weg kon. Kijk, er is natuurlijk al een tijd nu, misschien al een tijd, sinds het begin van deze nieuwe regering, een paar weken, wordt er heel veel gesproken over een hervorming van het hele juridische systeem. En dat begint eigenlijk nu weer, nou ja, die roep steeds groter te worden vanuit het parlement. En zeker met deze uitspraak van het Hoge Rechtshof. Want dat Hoge Rechtshof heeft heel veel macht. Dat heeft, nou ja, die heeft vrij veel macht in de zin dat eigenlijk het Hoge Rechtshof is eigenlijk de enige partij die enigszins controle heeft over wat er politiek gebeurt. Dus wat gebeurt er in het parlement, is de Knesset in Israël, qua het maken van nieuwe wetten bijvoorbeeld en het benoemen van mensen. We hebben geen, in Israël is er geen senaat, geen Eerste Kamer bijvoorbeeld. Dus wat daar gebeurt in de Knesset en in de regering, het Hoge Rechtshof is daar eigenlijk, die controleert het enige controlemechanisme. Ja, als onafhankelijke partij die daar naar gaat kijken. En dat eigenlijk in die hervorming die nu wordt, nou ja, minister van Justitie, de nieuwe, die wil dat gaan doorvoeren. Wordt eigenlijk de macht van het Hoge Rechtshof wordt eigenlijk heel erg ingekort. Waarom zijn mensen daar zo boos over? Je zou denken, meer macht naar het parlement als gekozen en minder macht naar niet gekozen rechters, als je het even heel simpel naast elkaar zet. Nou ja, mensen zijn heel erg, omdat het echt een soort, ja, en dan krijg je dus een situatie waarbij de regering, die nu dus inderdaad extreem rechts is, dan kun je zeggen, en al de meeste partijen daarin, je kunt zeggen, oké, ze hebben een soort van meerderheid, maar de extreemrechtse partijen die daar binnen zitten hebben natuurlijk hebben geen meerderheid, allemaal samen wel, maar apart niet. En er komen wetten die zo eigenlijk ondemocratisch zijn. En het wordt dan heel makkelijk om, als het Hoge Rechtshof zou zeggen van, nou, deze wet, dat is, dat gaat tegen onze basiswetten. Israël heeft geen constitutie, maar basiswetten. Die laten wij niet verder gaan. En dan wordt het heel makkelijk om voor het parlement te zeggen, oh, maar we hebben een meerderheid. Er zijn 120 leden in het parlement. Als er 61 zeggen, vinden wij wel goed, dan gaan we daarmee gewoon door. En dat betekent dus dat vooral minderheden in Israël, dat de positie van minderheden echt nog veel slechter wordt. Die zijn al, nou, die hebben al een vrij precaire positie binnen het Israëlische systeem. En dat zal echt nog veel erger worden. En daar zijn mensen heel erg bang voor. Als dit uitslag van verkiezingen is en dus de samenstelling van de Knesset, dan kun je de uitkomst ongewenst vinden. Maar ja, het parlement is toch wel het hoogste gezagsorgaan in zo'n land. Ja, maar als je helemaal geen andere controlerende partijen hebt, en dan krijg je dus inderdaad echt een tirannie van een meerderheid, waarbij dus een hele grote groep mensen absoluut niet meeneemt in de beslissingen. En je bent een democratie. Als je zegt dat je een democratie bent, dan zul je ook rekening moeten houden, een echte democratie, met de minderheden die er zijn. En die worden totaal veronachtzaamd in dit systeem. Welke bevolkingsgroepen maken zich zorgen over die eventuele afnemende rol van het Hoge Rechtshof, zoals Netanyahu dat voorstaat? Nou, heel veel verschillende groepen. En dat is wel interessant. Je ziet, vanavond is weer zaterdagavond, dan gaan de mensen weer op de straat op om te protesteren. Mm-hmm. Je ziet vooral nu de Joodse Israëli's. Dat is zeg maar zionistisch links, om het zo te zeggen. Maar er zijn heel veel verschillende groeperingen. Dat zijn groeperingen die echt meer centrum zijn. Die ook op Gantz bijvoorbeeld, dat zegt de opponent van Netanyahu, hebben gestemd. Heel veel advocaten die echt heel erg bang zijn voor wat er gebeurt qua juridische wetgeving. Je hebt natuurlijk ook heel erg over de LHBT-community, die zich echt heel erg zorgen maken over, en vooralsnog zijn zij best wel, wordt deze community best wel beschermd in Israël door de basiswetten die er zijn. Nou, die staan echt te wankelen met deze nieuwe regering aan. En dat zou voor hen kunnen betekenen dat ze bijvoorbeeld, ik noem maar wat, een homostel niet meer in een hotel geaccepteerd mag worden. Nou ja, bijvoorbeeld. Maar dat is inderdaad letterlijk van, of ik heb een restaurant en je komt binnen als stel en het is duidelijk dat je dat je homostel bent. En ik wil, volgens mijn geloof ben ik daartegen. En dan wordt dat zeg maar legaal, dat je die mensen weigert. Ja, ik begreep dat bijvoorbeeld in Tel Aviv best een grote gay community is, om het even op zijn Nederlands te zeggen. Ja. Nou ja, er is een grote gemeenschap inderdaad. En in Tel Aviv, wordt ook wel de bubbel genoemd. Ja. Dus dat is inderdaad, vergeleken met de rest van Israël, je kan niet vergelijken. Het is niet overal hetzelfde, zeker niet. Ja. In de periferie van Israël is het zeker niet zo dat de LHBT-gemeenschap altijd zo geaccepteerd wordt. Maar in Tel Aviv zeker. En volgens de wet is er zeker een bescherming. En dat is dan die gemeenschap. Maar bijvoorbeeld, je hebt het ook over vluchtelingen, asielzoekers, die nu al echt bijna geen rechten krijgen. En dat kan alleen nog maar erger worden. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de Palestijnen, die natuurlijk al jarenlang strijden tegen de bezetting en tegen het Israëlische regering, het beleid en het leger, dat hun leven eigenlijk controleert. Ja. Op een dagelijks niveau. Eerlijk gezegd, toen wij op de redactievergadering over dit onderwerp spraken, waren er eigenlijk twee geluiden. Sommigen zeiden, ja, Israël, ontzettend belangrijk, moeten we absoluut doen, principieel, enzovoort. En anderen, ja, hoe groot is de belangstelling voor Israël? Ik heb de indruk dat de belangstelling minder is dan een aantal jaren geleden. Klopt dat? Ik denk het ook wel. Ik denk, en dat, nou ja, dat zie ik in Israël zelf ook. Kijk, iedereen wordt er gewoon op een gegeven moment moe van. En dit is de zoveelste verkiezing geweest in Israël. Elke paar maanden is het weer, in Israël gebeurt weer wat. Er is weer een verkiezing. En dan gaat het weer mis. Er gebeurt altijd er is gerommel. Het is vaak meer van hetzelfde. Hè? Het is meer van hetzelfde. Natuurlijk is dat anders als je er woont. En ik denk dat het nu ook wel, kijk, nu is Israël ook wel meer in het nieuws. Omdat er eindelijk inderdaad, er is een regering. En omdat die inderdaad zo verschrikkelijk extreem rechts is, die partijen zijn daar zo extreem. Waarbij dus inderdaad nu zie je dat gewoon een heel groot deel van de bevolking de straat op gaan. Dus nu is het wel, er gebeurt nu wel iets echt nieuws. En het is nog afwachten wat er nu gaat gebeuren. Zeker omdat het Hoge Rechtshof heeft gezegd, Derry kan geen minister zijn. Is het heel erg de vraag, wat gaat net aan jou doen? Ja. Nou, we zullen zien wat er gaat gebeuren. Het is dus spannend. Ja. Dankjewel, Erella Graziani van de Universiteit van Amsterdam. Het ging dus over Israël. We gaan nu luisteren naar het nieuws van 9 uur. En daarna gaan we verder. Dan beginnen we met Kees Boonman. Tot zo. NPO Radio 1. Mag de kat nog wel naar buiten? De Leuvenumse Beek is flink buiten haar oevers getreden. En daar profiteert komende zomer de hele Veluwe van. Ik zie nou water in het bos hier, op een plek waar ik het echt nog nooit gezien heb zelf. Heel gaaf. Jochem Kühne ging op ontdekkingsreis door zijn tuin en heeft al meer dan 2000 soorten planten en dieren gevonden. Het is waarschijnlijk het rivierkleipissebedje. Verder zombiemieren, de venolijn en nog veel meer. Morgenochtend van 7 tot 10... BNN VARA met de vroege vogels. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Luc, heb jij al een arbeidsongeschiktheidsverzekering? Nee joh, veel te duur voor een ZZP'er. Als ik zeg dat je voor €75 per maand al verzekerd bent van inkomen als je een tijdje niet kunt werken. En daarmee tegelijk bouwt aan een spaarpotje voor als het even tegen zit. Wat zeg jij dan? Dan zeg ik, doe mij zo'n AOV. Regel het vandaag nog op zelfstandigondernemers.nl. Opera en ballet bundelen de krachten in Verdi's meesterwerk Messa da Requiem. Vanaf 9 februari bij Nationale Opera en Ballet. Mis het niet. Kaarten via operaballet.nl. Doe mij zo'n AOV. Regel het vandaag nog op zelfstandigondernemers.nl. Bij Belisol hebben we liefde voor het vak. Goed voorbereid maken we alles op maat. Voor alle vakken van uw huis. Kozijn, deur of schuifbui, we leveren vakwerk waar u jaren van geniet. Belisol, liefde voor het vak. Belisol. Dat is handig, de basisbibliotheek van Management Boek. Er zijn maar liefst 20 bibliotheken voor alle grote thema's. Kijk op managementboek.nl/basis. Wij zijn Berenschot. Met onze adviezen en oplossingen bouwen we aan de toekomst van Nederland. Dat doen we al meer dan 80 jaar. Door vooruit te lopen. En altijd vanuit meerdere invalshoeken te kijken. Een Berenschotter staat midden in de samenleving. Ziet mogelijkheden die anderen niet zien. En gaat pas naar huis als het is opgelost. Zo maken we Nederland steeds een beetje mooier. Berenschot, grondlegger van vooruitgang. Je wil je mensen kunnen vertrouwen. Is er toch gefraudeerd? De onderzoekers van Hofman staan voor u klaar en zorgen dat het weer veilig wordt. Vertrouwen is goed. Hofman is beter. Het wachten is voorbij. Boot Düsseldorf is terug. Bezoek van 21 tot en met 29 januari 's werelds grootste watersportbeurs. Bewonder boten in alle prijsklassen. Boek een vakantie. Koop je equipment. Ga duiken, kanovaren of probeer een van de andere activiteiten. Tickets op boot.com. Boot Düsseldorf. Jouw avontuur begint hier. Fraude? Hofman lost het op. Zorgt voor bewijs en maakt uw organisatie veiliger. NPO Radio 1. 9 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. De jonge socialisten zijn zo goed als failliet door financieel wanbeheer, meldt NRC. De jongerenorganisatie van de PvdA stond sinds november onder financieel toezicht van de partij. Het is onduidelijk waar ruim 100.000 euro uit de partijkas is gebleven. Twee voormalige penningmeesters worden mogelijk juridisch aangepakt. 66 vrouwen en kinderen, die waren ontvoerd in Burkina Faso, zijn bevrijd door veiligheidstroepen. Vorige week werden ze gekidnapt, vermoedelijk door jihadisten. In het West-Afrikaanse land zijn sinds 2015 extremisten actief die banden hebben met IS en Al-Qaeda. De Syrische vluchteling die dinsdag werd opgepakt in Arkel werd al in 2018 op een internationale nieuwssite genoemd als leidinggevende bij de veiligheidsdienst van IS, meldt de Volkskrant. Zijn volledige naam werd genoemd en ook zijn strijdnaam. Ook werd hij omschreven als emir van de veiligheidsdienst. Hij zou verantwoordelijk zijn geweest voor spionage, ontvoeringen en moord. Toch kreeg de Syriër in 2019 in Nederland een verblijfsvergunning. Hij werd gisteren voorgeleid en zit nog zeker 2 weken vast. Een bedrijfspand in Almelo is volledig uitgebrand. In het pand zaten onder meer een kringloopwinkel, een sportschool en een pakketdepot van PostNL. Er was niemand aanwezig toen de brand rond 9 uur gisteravond uitbrak. De oorzaak van de brand in Almelo is nog niet bekend. De eerste Arriva-nachttrein is afgelopen nacht van Groningen naar Schiphol gereden. Er zaten een kleine 70 passagiers in de trein die voortaan 1 keer per week gaat rijden. Bij het vertrek in Groningen stond een aantal machinisten op het perron uit protest tegen de hoge werkdruk. En het weer, vanochtend op veel plaatsen vorst. In het noordwesten een enkele winterse bui. Verder af en toe zon en het wordt 1 tot 3 graden. Morgen langs de oostgrens wat sneeuw en aan de kust wat zon. En dan wordt het een graad of 3. Dit was het NOS Journaal. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Het verkeer moet in bijna het hele land, met uitzondering van Drenthe en Overijssel, rekening houden met gladheid door sneeuwresten of bevroren weggedeelten. En in het midden van het land is het lokaal mistig. Verder staat er file op de A16 Breda richting Rotterdam voor de Van Brienenoordbrug. Door een ongeluk heb je daar 10 minuten op onthoud. En de A15 Nijmegen richting Gorkum is dicht bij Dodewaard na een ongeluk. Dat gaat nog een paar uur duren, verwacht Rijkswaterstaat. Omrijden kan via de A50 en de A12 via Utrecht. Ster. Een leefbare planeet voor de volgende generaties? Onze aandeelhouders kijken vooral naar het volgende kwartaal. Dat horen we vaker bij EY. Terwijl bedrijven die nu radicale keuzes maken, zijn de winnaars van morgen. EY helpt bedrijven op allerlei manieren om de omslag te maken. Van het benchmarken van klimaatrisico's tot een strategie voor duurzame transformatie. Kijk voor meer informatie op ey.nl/sustainability. EY Sustainability. Duurzaamheid hard gemaakt. Deze week een schooltoets en nog niet geleerd? Relax. Want met VRTS geen stress. Want op VRTS.nl kan je zelfstandig aan de slag voor een hoger cijfer. Met oefentoetsen en uitlegvideo's die aansluiten op jouw boeken. En relax schooljaar met VRTS. Betaalbaar bijleren. Ook meteen werk maken van je goede voornemens? Haal de lege batterijen uit je feestverlichting voor het naar zolder gaat. Lege batterijen? Leven ze in en geef ze een nieuw begin. Kijk op legebatterijen.nl voor alle inleverpunten bij jou in de buurt. Kan kunst veranderen hoe mensen omgaan met de aarde? Je ontdekt het in de tentoonstelling Tenminste Houdbaar Tot. Nog te zien tot en met 29 januari in Museum Arnhem. Lege batterijen? Leven ze in bij de supermarkt. Centraal Beheer Ondernemersdesk met Simone. Hey Simone, hallo. Bert Stam hier van Stam Hoveniers. Hallo. Wij hebben 10 beuken in de Eikenlaan omgezaagd. Mm-hmm. Maar dan hadden 10 eiken in de Beukenlaan moeten zijn. klein misverstandje met de opdrachtgever. Oei, dat is vast niet goed gevallen. Nee, er stond al een boom van een kerel bij mijn bus. Dus ik zou graag even met je sparren over wie de schade moet vergoeden. Als ondernemer kun je gewoon Centraal Beheer bellen. Dan helpen wij je verder. Met je aansprakelijkheid bijvoorbeeld. Kijk op centraalbeheer.nl/ondernemen. Ook als startende ondernemer kun je Centraal Beheer bellen om je aansprakelijkheid goed te regelen. Ik ben Annemieke Straver uit de Meern. Mevrouw Ineke had maar 2 jaar ALS. Steun onderzoek naar de oorzaak en behandeling van ALS. Ga naar ALS.nl en doneer. Geen tijd te verliezen. NPO Radio 1. Max. Nieuwsweekend. Met Mieke van der Wij en Charles Groenhuizen. Hey. En welkom terug bij Nieuwsweekend. Zoals iedere zaterdag is onze vaste politieke commentator Kees Boman er zometeen. Daarna hebben we tot 10 uur over hoe digitale technologie politici in de greep houdt. Dat doen we met oud-Tweede Kamerlid Kees Verhoeven. We spreken ook over een tweede leven voor Nederlandse begraafplaatsen en kerkhoven. Ja, dat kan echt een tweede leven. En over de gouden toekomst van agressiebeperkende hersenstimulatie als strafmaatregel in gevangenissen. Maar nu eerst, zonder agressiebeperking, de politiek. Ja, Keesje, wou we eerst even iets kwijt? Ja, nou ja, ik noem het dan maar ingekomen stukken. Want je kijkt natuurlijk met het oog op verkiezingen die op 15 maart zijn voor de provinciale staten, toch stilaan een beetje hoe bepaalde partijen het doen, kunnen gaan doen of waar ze misschien last van krijgen. Ja, en dan valt mij toch de VVD in het bijzonder op. Die vieren deze week, komende week, het 75-jarig bestaan groots in de Lamar Theater. Ik weet niet of het al uitverkocht is, maar je kan eventueel nog kaartjes krijgen. Maar dan zie ik wel bij die 75 jaar meteen een ander probleem om de hoek duiken. Het gaat natuurlijk heel vaak over Mark Rutte. Hè. Hoe lang blijft hij? Ik denk dat dat geen vraag meer is. Wanneer zou die weggaan? Met nadruk op zou. Dus dat is dat blijft een issue. Maar groot verhaal in de NRC, gisteren en vandaag al, DSM en de verdwenen pensioenmiljoenen. En dan gaat het over te weinig geld wat in de pensioenpot zit van DSM. En degene die daar verantwoordelijk voor is, was en ook op wordt aangesproken, ook in de krant, is Edith Schippers. En dat is de nummer 1 van de VVD, wellicht in de toekomst, maar het is in ieder geval al wel de nummer 1 straks in de Eerste Kamer. En als je daarbij ook nog neemt dat er voortdurend weer de kwestie Somaya Salah opspeelt, dat is een deradicaliseringsexpert die binnen de VVD heel actief is. Nou, ik ga dat niet allemaal uitleggen, maar let maar op die naam. Die komt steeds naar voren en wordt vooral ook door de PVV in allerlei debatten naar voren gebracht. En ik lees ook vandaag weer een column in de Telegraaf hierover. Van ja, die moet niet in de Kamer rondlopen. Nou ja, dat zijn allemaal zaken waardoor je denkt, dat is nog niet een nachtmerrie in de campagne voor de VVD. Maar het is wel op zijn minst een dingetje. En zo lees ik dan ook dat de JS, jonge socialisten, zo goed als failliet zijn. Cynici zouden zeggen, is dit een voorbode voor de moeder van de jonge socialisten? Namelijk de Partij van de Arbeid. Maar ik zeg er al bij, cynisch, het is ook een beetje flauw. En er is daar gesjoemeld met geld. Maar een ton weg. Ja, maar het is wel failliet, jonge socialisten. Dat was in het verleden altijd een hele belangrijke organisatie. Kweekvijver. Nou ja, Sharon Dijksma, je kan een heel rijtje mensen noemen. Nu burgemeester in Utrecht. Die daar allemaal uit voorgekomen zijn. Net zoals je dat bij de JOVD hebt en bij de VVD. Nou ja, en dan memoreer ik maar even dat de komende weken veel publiciteit, hoop ik dan, of voor het boek van Caroline van der Plas zal komen. Ik las al een interview in de Volkskrant. Ik heb het boek gelezen. Ik kan er niet zoveel over zeggen. Het is een beetje This is my life. Hè. Het is de levensgeschiedenis van Caroline van der Plas. Ook de nare dingen staan erin. Een vechtscheiding die ze heeft gehad. Het overlijden van tijdens de campagne eigenlijk voor de Tweede Kamerverkiezing van haar grote liefde. En mij viel meer de politieke kant dan ook op hoe zij zichzelf noemt. BBB, hè, Boer-Burgerbeweging. Wat zij zelf heeft bedacht, zo lees ik. Sociaal rechts. en pragmatisch. Dan kijk ik even naar degene die straks aan de beurt is. Kees Verhoeven van D66, pragmatisch. Was altijd ook een woordje volgens mij. Waar, maar nog steeds wel. Maar geen pragmatisch recht. Nou ja, er zijn er dus meer die zo kunnen denken. Nou, gewoon pragmatisch eigenlijk. Gewoon pragmatisch. Ja, precies. Ja, nou, ook, ja, het, gelijk weer links-rechts. Het boek heet Gewoon Gezond Verstand. Ik zou zeggen. Nou, dat is. Beetje Rita Verdonk-achtig. Ja, nou, ik denk dat Caroline van der Plas zich daar niet meer vergelijkt. Ja, maar qua. Ja, ja. Ja, nou ja, gewoon gezond verstand. Nou ja, op zich, er kan geen kwaad in de politiek. Nee, nee, dat was het even. Ja. Goed, goed, Kees. Ja. Oké, de Tweede Kamer dan. Die was deze week begonnen, maar het leek wel alsof er meer buitenland dan binnenland aan de orde was. Ja, dat zal alleen maar toenemen. Ik had vorige week een beetje vooruitgekeken voor de komende maanden naar binnenlandse onderwerpen. En natuurlijk zullen die een grote rol spelen. Maar uiteindelijk kijken we toch de hele tijd naar het buitenland. Je zag het ook van de week in de Kamer. Dat er over gesproken werd. Ik memoreer even een motie over de nogal suggestie van militaire vrijgevigheid. Hè, dat heel veel defensiemateriaal waar wij van eigenlijk dachten dat helemaal niet te bezitten. Dat die wel allemaal gegeven worden om de strijd in Oekraïne, van de Oekraïners te ondersteunen. En er werd ook een motie aangenomen in de Kamer om toch wel te zorgen van CDA, was die materialen van Defensie een beetje op peil te houden voor zover er nog materialen, of zoals Rutte altijd zegt, de laatste week spullen zijn. En dan valt je ook gewoon op hoe geruisloos eigenlijk dat buitenland en ook dat defensieonderwerp door die Tweede Kamer gaat. Hè. Er is geen Partij van de Arbeid, geen GroenLinks die daar tegenstemt. Eigenlijk degene die alleen nog tegenstemmen tegen meedoen aan een oorlog, hoe dan ook. Dat is de PVV. En dat is Van Haga. En het is Forum voor Democratie. En dat is de SP. En dat is toch wel opvallend. Maar dat is een onderwerp wat voortdurend dominant is. En denk ook maar aan wat wij gisteravond hebben kunnen zien. Het grote overleg in Ramstein. Ramstein, ja. En daar is niet veel uitgekomen. En dan kijk ik ook meteen naar het buitenland, wat volgens mij geen buitenland meer is, maar binnenland, Europese politiek. Nou ja. En daar gaat het vooral natuurlijk over de eenheid. Ik heb veel buitenlandse kranten vanmorgen nog even gescand. En je ziet dat overal terugkomen. Hoe lang blijft de Europese Unie of die samenwerking? Gisteren waren daar weliswaar meer dan de Europese Unie-leden bij elkaar. 50 landen waren er. Maar hoe lang blijven zij eensgezind? En je ziet dan ook het probleem wat zich daar zichtbaar wordt. Duitsland wil niet zomaar tanks gaan leveren. En dan vraag je je steeds af, waar ligt dat dan aan? Welke strategie ligt daarachter? En ik lees in sommige Duitse kranten berichten als: het is een schande voor Duitsland. Maar je leest ook, er is grote angst om je te mengen als Duitsland in wat toch gewoon een oorlog is. En voor Duitsland een oorlog bijna aan de grens wordt. En dat is een ontwikkeling die daar toch wel wordt om begrijpelijke redenen gevreesd. En hoe zit het met die leidende rol van Frankrijk en Duitsland? Dat is, daar wordt al steeds over gezegd dat Frankrijk en Duitsland niet meer zo bepalend gezamenlijk in Europa hand in hand gaan. Frans-Duitse as. Ja, precies. Ja, dat is minder sterk. En misschien dat daar morgen enige verandering in komt, want dan wordt het vriendschapsverdrag van Frankrijk en Duitsland herdacht. En wat ooit door Adenauer en de Kohl is afgesloten. En alle Duitse ministers en alle Franse ministers komen in Parijs samen. En iedereen is heel nieuwsgierig naar de speeches van zowel Macron als Scholz in de Sorbonne morgen, van wat wordt daar gezegd en hoe wordt die samenwerking die ooit bedacht is als een naoorlogse vredesbevestiging, die samenwerking toch nieuw en sterk politiek leven ingeblazen. En dan, wat is dan de rol van Nederland, of specifieker die van Rutte? Nederland is vooral Mark Rutte, die zich toch stilaan een beetje ontwikkelt als de langzittende minister-president binnen de Europese Unie, maar ook zeg maar de bruggenbouwer ten aanzien van de Atlantische gedachte. Groot-Brittannië is weg. Dat was voor de Amerikanen natuurlijk ook zeg maar de gateway richting de Europese Unie. En die plek is ingenomen door Mark Rutte. En het is niet voor niks en niet toevallig dat hij ook daarom zo enthousiast wordt ontvangen door de Amerikaanse president. Luister maar even naar een atmosferisch geluidje van die ontmoeting. So thank you for hosting. It's the first time in my 5 visits that the fireplace is on. Ja, dat is gezellig, hè? Maar was het ook een belangrijke gesprek? Ja, nou, ik heb het bandje van die bijeenkomst meerdere malen teruggeluisterd. En ik denk steeds, wat hoor ik nou aan geluid op de achtergrond? Maar dat was inderdaad de fireplace. Het knapperende houtvuur. Charles weet misschien wel of als dat aan is. Volgens mij was dat geen echt vuur, hoor. Nou, ik had een nepvuur. Nou, het is wel een echt open haard, volgens mij. Maar wel een nepvuur. Ik heb erop gelet. Nou ja. Zo'n gasvuurtje bedoel je? Ja. Dat bedoel ik. Nou, je ziet altijd dat er wel weer iets effectchecken is in de analyse. Dan zie je dat die vlammen altijd op dezelfde manier gaan. En dan weet het is niet echt. Maar hoe dan ook, daar werd groots aangekondigd dat Rutte toch gewoon wapens, spullen wil leveren. En daarna was de route naar, waar we natuurlijk ook vorige week al iets over gezegd hebben, waar veel discussie over is. Toen ging Rutte naar Davos. Ik zit hier in het busje van het vliegveld Zürich naar Davos. Daar is het World Economic Forum. Daar was weer best wat over te doen de laatste dagen. Daar zouden spannende dingen gebeuren. Nou, dat valt allemaal erg mee. Maar wat er wel gebeurt is dat daar panels zijn om te praten over belangrijke ontwikkelingen. Er worden geen besluiten genomen. Ik ben hier met een grote kabinetsdelegatie. Ja, en zou je dit apart moeten doen, dan praat je misschien over letterlijk tientallen reizen naar al deze mensen toe. Of zij naar mij, of naar ons. En dit is dus ook veel praktischer. Dus heel nuttig. Geen besluiten, maar wel heel veel inspiratie op. Was dit voor het Jeugdjournaal? Nee, dat was op Instagram. Waar Rutte gewoon zijn reisverslagen doet. Oh. En dat doet hij ook enthousiast. Kan me daar soms ook wel iets bij voorstellen, hoor. Want af en toe, als je zo lang in premier bent, dat je ook de binnenlandse politiek misschien wel eens beu bent. En dat je het gewoon leuk vindt om van hot naar her te rijden. Ja, maar ook wel goed, toch? Dat hij gewoon zegt ook van, er worden geen beslissingen genomen. Want de voortdurende complotten over die bijeenkomst, om daar toch enige relativering op aan te brengen, dat hij dat doet, vind ik eigenlijk ook wel heel goed. Ja, nou luister maar. Thierry Baudet ging zelf kijken. Ja, die ging zelf kijken. Nou, ja, dat vond ik dan weer minder. Nou, hij heeft er wel in alle openheid het volgende over gezegd. Luister maar. Dat is de vijand waar tegen wij strijden, het globalisme. En ik zie dat Rutte ook weer allemaal dingen aan het posten is. Rutte is duidelijk geraakt door onze aanwezigheid hier. En hij zegt, ja, er wordt niks besloten. Het is zomaar een gezellige, informatieve bijeenkomst. Hij probeert echt zijn ass te coveren. Hij probeert echt een beetje te doen alsof er allemaal niet zoveel aan de hand is. Maar dit is waar de mondiale elites naartoe willen. Als wij niet opstaan en hen stoppen, dan leven wij over 10 jaar in slavernij. Nou ja, goed. Nou ja, het is wie de nuance zoekt. Ja, ja, want hij zegt, we leven in slavernij. We leven in slavernij over 10 jaar als we hier niet tegenin gaan. Ja, het is grappig, maar eigenlijk het is ook verschrikkelijk tegelijk. Hè. Ik bedoel, het is zo overdreven en polariserend allemaal. Nou ja, in een poging van hoor en wederhoor vond ik het toch waardig om even te laten horen. Want het was een hele discussie. En nou, Thierry Baudet kon daar gewoon deuren openen en overal aanschuiven als hij dat wilde. Dus dat is ook wel goed om dat even te benadrukken. Nog verder iets over Europa, de bonusquote gaan? Ja, ik snap inderdaad dat het tempo gewenst is. Waar je wel de komende weken op moet letten is in Europa natuurlijk de relatie met Groot-Brittannië. De verloren zoon, zal ik maar zeggen. Maar daar speelt toch wel hoe Groot-Brittannië nou verder wil gaan met de Europese Unie. En daar ligt in het Britse parlement een wet die afscheid moet nemen, zo staat het er min of meer in, van alle of heel veel Europese wetten en regels. En dat beslaat alle mogelijke terreinen die je maar kan voorstellen. En dat wordt geschat zo tussen de 2000 tot 5000 wetten. En dat moet allemaal voor het eind van het jaar door het parlement in Groot-Brittannië. En de vraag is ook, ja, waar leidt het toe? Waarom nemen we het niet gewoon over? Maar dan komt ook weer de vraag, waarom zijn we er eigenlijk uitgestapt uit die Europese Unie? Maar dat is dus wel een belangrijk onderwerp. En zeker ook verder de samenwerking tussen Groot-Brittannië en Europa in relatie tot Noord-Ierland, wat eigenlijk nog steeds een stukje interne markt is van de Europese Unie. En daar is voortdurend gedoe over. En met het oog op 25 jaar vieren, halverwege dit jaar, van het Goede Vrijdagakkoord over Noord-Ierland, wordt in dat kader er wel extra zorgvuldig en met de loep naar gekeken hoe die relatie Europese Unie en Verenigd Koninkrijk afloopt. Goed, Kees, dan zijn we nu toe aan de bonusquote. Zo is het, ja. Ik heb misschien de neiging dat heel uitgebreid in te leiden, maar om reden van de tijd doe ik het niet. Er was van de week wel een interessant debat in de Tweede Kamer wat ging over de staat van de rechtsstaat. En nou, daar maken sommige mensen zich zorgen over. Bijvoorbeeld over hoe de staat omgaat met de burger. Hè, of de staat er voor de burger is, of de burger voor de staat. Maar er zijn ook mensen die zich grote zorgen maken over de huidige ontwikkelingen in onze rechtsstaat. Luister naar Martin Bosma, de tweede voorganger van de grootste oppositiepartij in het parlement. Een kleine groep regeert Nederland. Alle instituties moeten aan hun eenheidsworst voldoen. Klimaatsocialisme, massa-immigratie, globalisering, eurofilie. Net als in communistische dictaturen wordt de geschiedenis herschreven. Eeuwen leerden onze kinderen vol trots over de Gouden Eeuw en de VOC. Nu zijn musea haattempels geworden. Slavernijtentoonstellingen zijn er verplicht. Elke uitzending van het Jeugdjournaal getuigt van de klimaatondergang. Elke school is bezig met non-binaire toestanden en gendergeneuzel. Hele kunstvormen sterven uit. Het Leids Cabaret Festival gaat niet door. Nee, logisch, want er valt niets te lachen in de woke kerk. Elke film, elke reclame gaat eerst langs de raciale meetlat. Dat was Martin Bosma van de PVV. Holy Moses. Ja, nou ja, goed. Maar in het kader van de pluriformiteit is het misschien wel eens goed dat als publieke omroep wij ook dit laten horen. Iemand die het heeft over aan hun eenheidsworst voldoen, die kan ik al niet meer serieus nemen. Kwartaal. Ja, wartaal toch? Aan een eenheidsworst voldoen. Dat is toch geen Nederlands? Ik laat het aan de luisteraar, okay. Om allerlei redenen. Dank je wel, Kees. Tot volgende week. Nou, je blijft er even bij, want we gaan dus verder praten. U hoorde hem af en toe al even met Kees Verhoeven. De digitalisering is een sluipmoordenaar van onze rechtsstaat. Dat schrijft oud-D66-Kamerlid Kees Verhoeven in zijn boek De Democratie Crashed. Hierin laat hij zien dat de politiek door de opkomst van digitale technologie oververhit is geraakt. En daardoor zijn politici steeds minder goed in staat om maatschappelijke uitdagingen en crisis het hoofd te bieden. Goedemorgen, Kees Voel. Goedemorgen. Ik heb jou in het loop van de jaren leren kennen als een redelijk opgewekt mens. Maar jongen, wat heb je een somber boek geschreven. Had het niet ietsje minder gekund? Nou, als je een opgewekt mens hebt die een somber boek schrijft, dan is er misschien ook wel wat aan de hand. En het is ook een boek waarin ik in de laatste twee hoofdstukken natuurlijk met allerlei oplossingen kom. Dus het is ook wel een boodschap van, het is nog lang niet te laat. Maar we moeten nu wel eens een keer serieus gaan kijken naar wat er aan de hand is. Nou ja, digitalisering is een sluipmoordenaar van de rechtsstaat. Ja, zeker. Dat vind ik nogal wat. Ja, ja, maar als je kijkt naar wat er op een aantal aspecten gebeurd is in de afgelopen jaren, en laat ik dan één concreet aspect er nu even uitpakken, omdat dat het meest tastbaar is en ook misschien wat minder bekend, want dat sociale media leidt tot hele verruwde debatten, meer polarisatie, dat is denk ik wel een bekend punt. Over dat zag je net ook weer terug in de uitzending, dat toch weer een aantal van dit soort uitsmijters dan worden uitgezonden, want dat is pakkend, dus dat zenden we dan uit. Maar ook op het gebied van bijvoorbeeld wetgeving, zie je natuurlijk dat er ontzettend veel wetten zijn gekomen in de afgelopen jaren, waarbij de overheid zegt, ik wil meer bevoegdheden om met data en digitale technologie burgers in de gaten te houden. De bedoeling daarachter is vaak wel goed, want men wil een terreuraanslag voorkomen, men wil het coronavirus indammen, men wil fraudemisbruik tegengaan. Maar vervolgens wordt de manier waarop dat dan wordt gedaan, gaat op basis van allemaal data en controles, en dan zie je toch dat bepaalde burgerrechten geschonden worden. En als je burgerrechten schendt als overheid en je als overheid ook niet aan de wet houdt, dan vind ik dat je eigenlijk wel kan zeggen dat de democratie of de democratische rechtsstaat crasht. Maar een sluipmoordenaar. Dus daar waarschuw ik voor. En dat gaat geleidelijk en onzichtbaar, dus is het inderdaad een sluipmoordenaar. We zaten net een beetje hoofdschuddend hier toen we die quotes van Kees Bomen, of die Kees ons. Kees aan het woord was, was ik vol. Nee, maar wat daar gezegd werd in die quotes vonden we heel ongenuanceerd. Ja. Maar ik vind dit een sluipmoordenaar van de rechtsstaat. Ik vind het ook wel vergaand hoor. Voor de partij die de nuance zoekt. Nou, ik zoek ook de nuance, maar ik heb wel 11 jaar in de Tweede Kamer gezeten. Mm-hmm. En ik heb van dichtbij gezien. En nogmaals, de nuance zit hem hierin. ik ga uit van goede intenties. Dus ik denk dat we een overheid hebben nog steeds die burgers wil beschermen, die de samenleving wil behoeden voor ellende. Maar er vervolgens er middelen bij pakt, zonder die middelen goed te kennen, zonder die middelen goed te doordenken, waardoor die middelen uiteindelijk wel verkeerd uitpakken. Dus ik zeg, de intentie is goed, maar de interventie is vaak verkeerd. En we hebben gezien, en niet alleen bij de toeslagenaffaire, want dat voorbeeld wordt altijd genoemd, en dat begin ik een beetje, dus ik ga mijn boek breder. Mm-hmm. Er zijn, ik noem wel 4 of 5 of 6 wetten waarbij de overheid met goede bedoelingen slechte dingen doet voor de burgers. Voorbeeld, er ligt nu bijvoorbeeld weer een witwaswet. En daarbij wil de overheid, om witwassen tegen te gaan, elke transactie boven de 100 euro van burgers gaan controleren. Als ik dat hoor, als genuanceerd en optimistisch mens, dan schrik ik daarvan. En dan denk ik, jongens, waar is de Tweede Kamer? Laten we nou eens even nadenken. We hebben natuurlijk een doel om witwassen, fraude, terreur, kindermisbruik te bestrijden. Maar we hebben ook een rechtsstaat. En daar gaat mijn boek over, over die balans terugvinden. Maar wat heeft dat dan met die digitalisering te maken? Omdat de middelen vaak digitaal zijn. Datasets, algoritmes, camerabeelden in smart cities. Vaak zijn de middelen die we nu inzetten, zijn digitale middelen. En dat is uitstekend, want ja, de moderne tijd vraagt ook een moderne overheid. Maar de overheid snapt nog niet altijd wat die enorme schaal en die enorme snelheid van die middelen vermag. En daar moet veel beter over nagedacht worden. En daar gaat mijn boek over. Het gaat ook over de voordelen, denk ik. Een van de mooiste, of mooi is niet het goede woord misschien, moord op Peter R. de Vries. Binnen een uur hadden we de jongens te pakken, omdat er overal camera's hangen, hebben ze gewoon kunnen volgen en in een kraag kunnen vatten. Ja, maar het is ook niet zo dat ik dat slecht vind. Het gaat mij om de balans en het goed doordenken ervan. Dus voor een deel crasht de democratie omdat we onze digitale middelen niet goed inzetten. Maar een ander aspect van een totaal andere orde, maar ook weer via digitale technologie, is bijvoorbeeld het feit dat je nu al die burn-outs ziet bij die Kamerleden en bij die ministers. En dat heeft ook te maken, ik heb het zelf meegemaakt 11 jaar lang, dat je dus voortdurend gedwongen wordt om de hele tijd overal op te reageren. En de hele tijd uit je concentratie wordt getrokken, uit je slaap wordt getrokken. Als je nou gewoon dat bordje naar afwezig, dan ben je misschien wel, maar gewoon zegt, even niet, ik ben het werk. Er is een cultuur ontstaan waarbij dus een soort van prikkels zijn, waarbij degene die het meest en het snelst en het heftigst reageert, die komt bovenaan te staan, die krijgt de waardering en de goede, rustige, gedegen manier van nadenken wordt eigenlijk bijna uit het parlement geduwd. Ja, u zegt eigenlijk, net zoals bij sommige scholen, ik geloof niet bij alle scholen, smartphone inleveren als je de Tweede Kamer binnenkomt. Ja hoor. We hebben vroeger, toen ik in de Tweede Kamer zat, toen hadden we wel eens van die vertrouwelijke overleg waarbij je als Kamerlid geïnformeerd werd. En dan moest je je telefoon gewoon aan het begin inleveren en dan werd je gewoon bijgepraat over een onderwerp, kon je met elkaar ook discussiëren. De sfeer in die overleggen was totaal anders, omdat iedereen geconcentreerd was, niet de hele tijd op zijn telefoon zat te kijken en gewoon aan het opletten was. Niet de hele tijd die prikkels van buiten. Dus mijn punt is, we staan in Nederland voor allerlei verschrikkelijk lastige opgaves. De een noemt het crisis, de ander noemt het hoofdpijndossiers. Maar er zijn gewoon goede besluiten nodig van politici die nadenken over het belang van mensen in het land. En wat hebben we? Heel veel politici zijn vooral bezig met hun eigen partij, hun eigen positie, hun eigen profiel. En we nemen daardoor minder goede beslissingen. En ik wil graag dat die besluitvormingskwaliteit weer omhoog gaat. En hoe doe je dat? Door zo'n aantal hele tijd die concentratie doorbrekende stoorzenders er een beetje uit te halen. Ja, maar je kunt toch niet als je voortaan je smartphone aan de kamerbodem moet inleveren, dat dan het politieke debat kwalitatief enorm verhoogt en samenwerkt tussen partijen. Het is één van de voorstellen die ik doe. Hè. Bedoel, dit gebeurt er vaak. Dus ook weer hoe het werkt. Je schrijft een boek van 272 pagina's met allerlei genuanceerde voorstellen. Er wordt er één ding uitgepakt en dan gaan we het daar over hebben. Dus ik zeg, lees dat boek, lieve mensen. Er staan allerlei voorstellen. Noem er dan nog één. Ik wou nog zeggen, de Tweede Kamer, schrijft u, heeft veel weg van een kruising tussen een schoolplein, studentenhuis en een kantoortuin. Ja. Ik heb zelf ondervonden dat als je in de Tweede Kamer zit, het is hartstikke leuk werk. Ik heb het altijd met veel plezier gedaan. Ik ben ook niet iemand die zegt van, het is verschrikkelijk. Maar de rust om eens een keer 2 uur of 3 uur even rustig in een stuk te duiken of zelf een stuk te schrijven, er lopen voortdurend mensen rond. Je moet weer dit, je moet weer dat, een WhatsApp-groep, je moet weer even snel dit. Het is gewoon te opgefokt en te snel kookpannerig geworden. En dat is mijn zorg. En dat een beetje terugduwen en weer naar een soort rustige manier van besluitvorming, dat zou ik heel goed vinden. Daarnaast moeten we inderdaad zorgen dat er veel meer tegenmacht en tegenspraak komt bij de Tweede Kamer, bij adviesorganen, Raad van State, toezichthouders. Dus er zijn allerlei verschillende dingen die je kan doen. Dus niet één quick fix, niet één kiesdrempel, niet hup. Het is een gecombineerd pakket van een aantal maatregelen waarbij we samen de verantwoordelijkheid moeten nemen om onze democratie weer te versterken. Hoe luister je naar, Kees? Nou ja, maar er zijn zoveel partijen, er zijn 20 fracties. Ja, er zijn straks verkiezingen. Al die partijen, ik refereerde er in het begin niet voor niks aan, die roepen om aandacht. Ja. En dat roepen om aandacht, dat doe je omdat je maar een kleine club bent en groter wil worden. Dus ja, het woord kiesdrempel viel even. Dat zijn wel. Kijk, als je terugkijkt naar een vroeger, dan waren als een grote partij zetels verloor, dan had hij er altijd nog in de 30. Ja, nee, maar die 20 partijen, daar kun je op verschillende manieren naar kijken. Ik denk dat een kiesdrempel een symptoombestrijding is. Je moet naar een situatie toe waarin het loont om als Kamerlid op een gedegen manier hele taaie wetgeving te bestuderen in plaats van Twitter-fitties, extreme uitspraken, filmpjes op social media. Want dat is helemaal niet het parlementaire werk. En ik heb zelf ook, ik ben jarenlang campagneleider geweest. In de eerste jaren was ik ook absoluut een handje ervoor. Dus dat geef ik ook zeer toe. Dat staat ook in het boek. Ja, ik geef mezelf hier en daar ook wel een tikje, hoor. Scoringsdrift, waar ging het ook over? Over die cookies, de cookiewet. Dat je als Kamerlid vaak de neiging hebt van ik moet nu ingrijpen, ik moet iets doen. En dan doe je vaak iets wat goed bedoeld is, maar weer helemaal verkeerd uit. En wat pakte daar verkeerd uit? Nou, die cookiewet was bedoeld om ervoor te zorgen dat mensen niet meer stiekem gevolgd werden op internet. Maar het heeft geleid tot al die pop-up schermen die mensen nu allemaal wegklikken. Dus daar heb ik gewoon een enorme blunder gemaakt. Omdat ik te graag wilde als jong Kamerlid. Ik zat toen net een jaar in de Kamer. Dus dat is een voorbeeld van dat een beetje dat te graag willen. En daar hebben we nu nog steeds last van. Ja, daar hebben we nu nog steeds last van. Het heeft er tegelijk, en dat mijn excuses daarvoor aan iedereen, maar het heeft er ook voor gezorgd dat we allemaal weten dat we gevolgd worden op internet. Want er was ook een tijd dat die Amerikaanse techbedrijven dat gewoon stiekem deden en niemand het wist. Nou ja, en er wel miljarden mee verdienen. Dat schrijft u ook. Door de digitalisering hebben techbedrijven meer invloed vaak dan politici. Dat is inderdaad wel een punt. De grote techbedrijven hebben zoveel informatie en datamacht dat zij ongelooflijk veel invloed hebben op ons handelen. Want iedereen denkt, ik ben rationeel, ik zit achter de computer, ik maak rustig keuzes. Maar die technologie speelt rechtstreeks in op onze psychologie, op ons brein. En daar gaat mijn boek ook voor een deel over. Ik beschrijf dus een aantal systeemfouten die in de politiek geslopen zijn. Maar ik zeg ook dat de mens gewoon beïnvloed wordt door technologie. Maar dat kwam ook omdat waarschijnlijk zeker aan het begin van die digitalisering heel veel Kamerleden gewoon nog veel te weinig vanaf wisten. Dat is absoluut zo. Die hebben dat gewoon niet goed ingezien. En daarom was het zo leuk dat ik in de laatste jaren van mijn Kamerlidmaatschap besloten heb om niet meer alleen maar bezig te zijn met scoren, maar toch besloten van ik ga eens in die digitalisering doken. En toen zeiden mensen op verjaardagsfeestjes, Kees, je bent nooit meer op televisie, gaat dat wel goed. Terwijl het eigenlijk mijn beste jaren in de Tweede Kamer waren. Dat is ook iets wat natuurlijk ook in een partij gezegd wordt. Hè? Ja, er zijn voorbeelden te noemen waarin politici onvoldoende scoorden. Ja, weinig, van de lijst af. En van de lijst af. Dus ja, dat is toch een vicieuze cirkel. Dat is het letterlijk. Ik noem het een negatieve spiraal, maar eigenlijk een vicieuze cirkel precies hetzelfde. En die moeten we dus doorbreken. En dat doorbreken moeten we dus samen doen met een breed pakket aan maatregelen. En die heb ik in mijn boek opgeschreven. Als je nou, we maken je even de baas. Je mag één maatregel nu met ingaan van onmiddellijk invoeren op dit terrein. Wat zou je doen? Nou, dat is dus het punt. Eén maatregel werkt niet. Maar als ik kijk naar wat het grote probleem op dit moment is in Nederland, is het wederzijdse wantrouwen. Dus de politiek, of de overheid moet ik eigenlijk zeggen, vertrouwt de burger niet meer en de burger vertrouwt de politiek niet meer. Dus het is een steeds grotere afstand tussen bestuur en bevolking. Wat het allerbelangrijkste punt is in mijn boek is terug naar het vertrouwen. Ik noem het gecontroleerd vertrouwen, noem ik het. En wat betekent dat? Dat betekent dat de overheid de burger in principe vertrouwt en alleen maar steeksproefgewijs of op basis van hele duidelijke verdenking die burger controleert. Dus niet de hele tijd maar met verdenkingen en algoritmes en vermoedens die burger in de hoek duwen. En veel meer ervan uitgaan, de burger is goed. En als het niet zo is, dan kunnen we ingrijpen. Ja. En dat allemaal op een dag dat jouw fractievoorzitter, Jan Paternotte, een tweet de wereld instuurde over de Quality of Life Index, waar Nederland op nummer 1 staat. Maar dat kan natuurlijk samengaan. Ik bedoel, een democratie die crasht wil niet zeggen dat je land niet heel goed gaat. Maar ik zie een ontwikkeling de afgelopen jaren die de verkeerde kant op gaat. Ik geloof 5000 moties dit jaar, een record. 1000 bedreigde politici in een jaar tijd. Allemaal burn-outs. Ik denk dat onze politiek de verkeerde kant op gaat. We zijn nu nog een land waar het goed gaat. Maar we moeten een aantal verkeerde ontwikkelingen moeten we breken. En daar gaat mijn boek over. Was gezegd. We spraken met oud-D66-Kamerlid Kees Verhoeven over zijn boek De Democratie Crasht, met als ondertitel Politiek onmacht in het digitale tijdperk. En kijk voor meer informatie over dit alles op nporadio1.nl/nieuwsweekend en op onze Facebookpagina of Twitter met hashtag nieuwsweekend. Toch even gezegd, die social media. Ja, maar die social media is een onderdeel van ons leven geworden. Maar wel goed gebruiken. Ja, Dicento. Mattia Bazar was dat. Steeds minder mensen willen begraven worden. En waarschijnlijk willen ze liever gecremeerd. Op dit moment worden er op veel begraafplaatsen zelfs meer graven geruimd dan dat erbij komen. En dan krijg je dus leegstand. En dan krijg je geldtekort. En dat is best een probleem. Met name de gemeentelijke rustplaatsen dreigen door die hoge kosten te verdwijnen. En dat zou toch wel jammer zijn. Want een begraafplaats is meer dan een rustplaats alleen. Vindt in ieder geval Corrie Korenvaart. Ze is van Stichting Terebint, die zich inzet voor behoud van funerair erfgoed. Goedemorgen, mevrouw Korenvaart. Ja, eerst even, we hadden het net al over de Terebint. Dat is een terpentijnboom die vaak op begraafplaatsen staat. Ja, rond de Middellandse Zee. Ja, ja, maar ja, ik komt dus hier niet voor in Nederland. Nee, ik meen van niet. Nee. Het is echt rond het. Maar goed, ik dacht dus, ja, ik heb me nooit gerealiseerd dat begraafplaatsen wel eens leger zouden kunnen raken. Je zou denken, ze worden steeds voller, want er gaan steeds meer mensen dood. Ja. Maar ze worden te snel geruimd, is dat het? Ze worden leger. Dat heeft verschillende oorzaken. Omdat er steeds meer gecremeerd wordt, bijvoorbeeld. Dus dan heb je geen volledige begraafplek. Twee derde, één derde zo ongeveer. Heel goed, 1 op 3, ja. 1 op 3 kiest voor een begraafplek. Ja. En de anderen kiezen voor cremeren. Dus ze worden leger, omdat er... Of leger, ja, de beschikbare plaatsen die anders opgevuld zouden worden, worden niet opgevuld, omdat er meer gecremeerd wordt. Dus die mensen hebben geen plek nodig. Jawel, maar als je nou gewoon ophoudt met ruimen, dan is het toch geen probleem? Ja, maar dat... Dat doet niet iedereen. Er zijn wel plekken die zeer bewust omgaan met dat ruimen. En soms ook wel wat minder snel ruimen dan vroeger. Dan blijft het lekker vol. Dan blijft het lekker vol. En vaak zie je ook nog wel dat het vol blijft. Want hoe zeg je dat? Ze ruimen tegenwoordig, als ze ruimen, vooral ondergronds. Want ruimen kost geld natuurlijk. Ja. En je hebt bovengronds ruimen, dat wordt alleen gedaan om een teken te geven. Het grafsteen weggehaald. Ja, en dat is ook om een teken te geven dat mensen hun grafrechten moeten betalen en de verlenging moeten betalen eventueel. En als mensen daar geen zin in hebben, of het gebeurt niet, de nabestaanden, de rechthebbenden zijn niet na te sporen, dan ruimen ze... Ondergronds. Ja, ondergronds ruimen is te duur gewoon meestal. Dus meestal ruimen ze pas ondergronds als er echt een noodzaak voor is. Als het graf opnieuw gebruikt moet worden. Als het precies, ja. Juist. Okay. Zo zit het. Ja, maar als ze nou die stenen ook laten liggen, dan heb je in ieder geval niet zo'n lege begraafplaats. Nee, dat is helemaal waar. Maar de begraafplaats, de eigenaar van de begraafplaats, wil natuurlijk laten zien dat als je je rekening niet betaalt, dat dan de consequentie is dat je grafsteen verdwijnt. Ja. Want daarom ruimen ze bovengronds. Het moet betaald worden, hè? Ja, precies. Ja. En het lukt dus niet altijd om nog familie, om daar nog contact mee te leggen. Ja, en dan komt er dus op een gegeven moment iemand die dan toch denkt, hé, ik wil me achter... Ja, dat is het overgrote vader en dan is het graf weg. Ja, nee, en dat is inderdaad dat als mensen nu overlijden en gaan overlijden en ze praten over hun dood, dan is het natuurlijk, nou ja, goed, hè? Begraven, ach nee. Maar inderdaad, wij krijgen ook mensen op onze historische begraafplaats, mensen van in de 70, die komen dan en die kijken dan verdrietig om zich heen en zeggen van, ik had een broertje van 5, die is hier begraven, maar ik weet niet waar die ligt en zo. Weet u dat misschien? Nou ja, als je dan een steen zou hebben, ja, dan zijn mensen natuurlijk, ja, dat geeft mensen troost. En zo. En dat is ook de waarde van die grafstenen natuurlijk. Het laat mensen iets zien van de geschiedenis. En ook van hun eigen geschiedenis. Je hebt ook culturen waarin mensen gewoon niet geruimd worden. Volgens mij bij de Joodse cultuur niet. Bij de islamitische cultuur. Ja, ja. Daar laten ze gewoon mensen gewoon liggen. Of tenminste lichamen dan. Maar dat kan niet meer in Nederland op die manier. Nee. Waarom niet? Nou, in de jaren... Even denken hoor, in de Rokanje was dat begin jaren 80. Is in het reglement gewoon de algemene wet op de lijkbezorging verder doorgevoerd. Dat wil zeggen dat het met eeuwigdurende graven, zoals ze dat toen noemden, was afgelopen. Dus mijn ouders die hebben nog een eeuwigdurend graf. Ik kan daar ook nog in bijgezet worden als ik dat zou willen. Goedkope oplossing trouwens, als kosten overweging zijn. Maar dat is afgelopen, de wet is veranderd en nu gaat het in periodes van 10, 20, 30. Dan moet je steeds verlengen, dan moet steeds een rechthebbende zijn. En dan kan je daar heel lang mee doorgaan. Maar het is veranderd. Dus dat is dat eigenlijk wel een fijn systeem dan? Nou, in zekere zin wel, want je kunt zeggen... alles bewaren, dat is ook een probleem natuurlijk. Als je als iedereen begraaft en iedereen wil een graf, is dat een probleem. Cremeer hoort ook tot onze funeraire cultuur, dus daar is ook helemaal niets op tegen. Maar je probeert... Sorry, wat zei je? Nou ja, of dat wel een fijn systeem is, dat je die mensen allemaal ruimt. Ja, nou ja, nee, in sommige opzichten is het geen fijn systeem. Want wat gaat er dan verloren? Want ik zei net, de begraafplaatsen komen geld tekort. Sommige dreigen zelfs te verdwijnen. Ja, zeker. En u zegt van, dat is jammer. Ja, natuurlijk. Het is cultureel erfgoed. Net zo goed als onze kastelen, molens, et cetera. Er zit een hele geschiedenis aan vast. Mensen ontlenen daar ook hun identiteit aan. Hoeveel begraafplaatsen hebben we in Nederland? Iets van 4500. Kan toch ook wat van minder? Alles en nog wat. Kan toch ook wat minder? Dat je het op een beetje laat... Vergeef het woordspeling, maar laat uitsterven. Ja. En dan kun je er fijn huizen bouwen. Kijk, het is niet zo per se dat wij vinden, dat de Terebint vindt, dat alle begraafplaatsen in Nederland bewaard moeten worden. Maar wij vinden bijvoorbeeld wel dat het oude kerkhof in Naaldwijk, dat echt een onderdeel is van de Naaldwijkse katholieke geschiedenis. Wij vinden dat dat bewaard moet blijven om allerlei redenen. Hè? Het is meer dan een rustplaats alleen. Het is ook een groene plek in een stenig centrum. Het is ook een plek die vanwege de klimaatadaptatie en allerlei dingen koelte geeft in dat centrum, rust geeft in het centrum, mensen een dorpsparkje geeft. Hè, dat is ook een functie. En daaraan hebben we ontegenzeggelijk behoefte. Het is een plek voor flora en fauna, bijzondere flora en fauna vaak, omdat deze plekken natuurlijk met rust zijn gelaten, eigenlijk al twee eeuwen lang. Kan een begraafplaats failliet gaan? Als er te weinig inkomsten zijn, te weinig begrafenissen enzovoort? Er zijn begraafplaatsen die failliet gaan en die dan opgeheven worden. Ik moet eerlijk zeggen dat ik daar niet meteen een voorbeeld van heb. Wat er meestal gebeurt, is natuurlijk dat de grafrechten omhoog gaan, dat bij gemeentelijke begraafplaatsen de gemeente bijspringt. En daar kun je begraafplaatsen ook in zekere zin mee redden. Want je kunt natuurlijk schuiven in je begroting. En ook bijvoorbeeld een begraafplaats zien als een groen plek, hè? Als openbaar groen. Dat is het ook, maar er zijn misschien toch niet... Ja, veel... dat wordt ook ingeschoven dus. Jawel, maar bedoel, een gezellig wandelingetje over de begraafplaats. Ja, sommige mensen vinden dat fantastisch, maar dus je hebt ook mensen die daar juist... Ja, vinden dat toch een beetje luguber. Ik doe het heel vaak. Iedereen hoeft het natuurlijk ook niet per se, dat is hetzelfde. Maar het zou misschien wel goed zijn als mensen niet alleen op vakantie in het buitenland naar Père Lachaise gingen, maar dat ze ook, Mieke, ik weet niet hoe het om de hoek bij jou zit, maar dat ze ook eens keken naar... Maar het gaat er vooral om die beroemdheden, dat Jim Morrison er ligt. En op de begraafplaats van Rokanje ligt de zus van Louis Couperus. Ja. Maar het gaat mij ook niet om de beroemdheden. Op de begraafplaats in Rokanje liggen ook juist de lokale bekende personen, waar zo'n dorpsgemeenschap zich mee identificeert en waar die dorpsgemeenschap de geschiedenis ziet. Precies, en op Zorgvliet heb je natuurlijk ook een heleboel bekende mensen. Maar zo'n begraafplaats, die loopt niet zoveel gevaar, denk ik. Nee. Dat soort dingen. Nee. En dan heb je ook nog volgens mij een ecologische waarde. Wat bedoel je inderdaad met de ecologie? Nou, ik zei flora en fauna. Ja, inderdaad. Nou precies. Ja, waterberging, dat klinkt een beetje typisch. Maar het is natuurlijk niet stenig. Dus het laat water, het houdt water vast. Ecologische waarde vanwege biodiversiteit. Ja, omdat de plekken met rust gelaten worden, kunnen er enorme beuken staan. En het is echt fantastisch. Enorme dat is ook onderdeel bomen. Van de schoonheid. Ja, het is misschien ook een hele vruchtbare grond. Daar durf ik juist niet iets over te zeggen. Oh. Nee. Maar goed, wat is uw advies? Tot slot. Mijn advies is inderdaad, ik denk dat veel mensen die alleen maar op een begraafplaats komen wanneer er iemand overlijdt, die zou ik willen aanraden, ga er eens vaker naartoe, ga eens kijken, verdiep je erin. Doe alsof je in Parijs bent, alsof om de hoek Père Lachaise ligt. Ja. En ga eens kijken wat dat is en betekent. En dat is natuurlijk ook, het is gewoon ook een memento mori. Je moet je realiseren dat het over een poosje afgelopen is. En daar is een begraafplaats ook erg nuttig voor, een bezoek aan een begraafplaats. Nou, hartelijk dank. Corrie Korevaart hoort u, bestuurslid van Stichting Korevaart, die zich inzet, van Stichting Terebint is het, die zich inzet voor het behoud van begraafplaatsen en grafmonumenten. Hartelijk dank voor uw komst. Oei, ook bedankt. Ja. Met deep brain stimulation worden de laatste jaren wonderbaarlijke resultaten geboekt bij de bestrijding van symptomen van epilepsie, Parkinson en andere ziekten, depressie, agressie. Maar nu wordt er ook geëxperimenteerd met hersenstimulatie bij de aanpak van agressieve criminelen in de gevangenis. Maar dergelijke strafmaatregelen hebben nogal wat morele consequenties. Ruben Kneehans promoveert op dit onderwerp bij de vakgroep Strafrecht en Criminologie aan de Universiteit van Maastricht. Goedemorgen, Ruben Kneehans. Goedemorgen. Die elektronische, of die, ja, het is elektronisch, deep brain stimulation, dat kennen we natuurlijk van operaties waarbij je diep in de hersenen bijvoorbeeld een elektrode aanbrengt. Maar dit gaat aan de buitenkant. Kun je dat uitleggen? Ja, het is ook een hele andere techniek. Je hebt geen chirurgische ingreep of iets dergelijks nodig. En het gaat eigenlijk met een soort van plakkertjes die je op je hoofd plakt, waardoor een elektrisch stroompje gaat. En dat gaat vervolgens door het schedel heen de hersenen in. En dat kan dan de hersenactiviteit veranderen. Want, en wat doet het dan precies? Nou, de hersenen, daar zitten miljarden neuronen in, zenuwcellen. En die communiceren allemaal met elkaar via elektrische signalen. En wat we dus nu kunnen doen, is we kunnen die elektrische signalen aanpassen tijdelijk. Dus de communicatie tussen die neuronen, die kan aangepast worden. En nou, als we dat doen op gebieden waarvan we denken dat die betrokken zijn bij agressiviteit of bijvoorbeeld impulsiviteit of zelfs empathie, dan kan dus via het brein iemands gedrag worden aangepast. Want tenslotte, al ons gedrag komt, hoe dan ook, via het brein tot stand. Dus als we daar een verandering aan brengen, tijdelijk, dan kan het gedrag ook tijdelijk worden veranderd. Maar nog even over de techniek. Ik heb wel eens bij een operatie gestaan waarbij het ging met het inbrengen van die elektroden. Dat is een andere techniek, dat begrijp ik. Maar wat me daar zo aan opviel, is dat het heel nauwkeurig komt waar je die hersenen aanraakt of iets mee doet. Ik kan een patiënt die ineens oncontroleerbaar begon te huilen. Het was een wakkere operatie. In dit geval kun je niet heel precies dat stukje van de hersenen aanpakken waar je wilt zijn, want dat zit aan de buitenkant. Dat klopt, dat klopt. Dat blijft ook altijd wel een beetje een uitdaging eigenlijk, om precies te vinden waar, bij welke personen eigenlijk het juiste gebied zit. Want niet iedereens brein is hetzelfde. Alleen wat wel een heel groot verschil is natuurlijk, is dat met deep brain stimulation, dus waar je echt een elektrode in het brein plaatst, daar kunnen de effecten nogal hevig zijn. Alleen als het via de non-invasieve methode, dus met de plakkertjes, de elektrodes op het schedel, dan zien we eigenlijk dat de effecten heel erg mild zijn. En dat we daar dan heb je veel meer ruimte om te spelen en te kijken van wat leidt tot goede resultaten. Wanneer dan de resultaten ook minder prettig zijn of niet goed zijn of niet de juiste zijn, dan is het een kwestie van nou, dan verschuiven we het een paar centimeter en dan kijken we hier of een paar millimeter. Kan dat dan op je haar of moet je je haar afscheren? Dat kan op je haar. Ik heb het zelf ook een keer doorgaan. Ja, dan krijg je een gel op je haar. Oh zo, ja. En dat is zodat de verbinding met de elektrode en het schedel beter is. En dat is een hele kliederboel. Maar dat betekent dat het is, ja, het is veel makkelijker toe te passen dan vroeger natuurlijk. Vroeger ging het om een chirurgische ingreep. En nu is het een kwestie van plakkertjes plakken en het gedrag verandert. Maar nu heb je dus de vraag, kan dit op een of andere manier helpen bij de aanpak van agressieve criminelen in de gevangenis? En dan komt natuurlijk onvermijdelijk de vraag, wie komen ervoor in aanmerking? En moet dat vrijwillig blijven of moet je dat opleggen als een straf? Ja, dat is natuurlijk dat is de hamvraag. Zou het kunnen opgelegd worden als een straf? Nou, ik denk dat een belangrijke factor is natuurlijk dat er delinquenten zijn waarvan bekend is dat die regelmatig terugkomen en die onderliggende problematiek hebben die te maken hebben met agressie of impulsiviteit. Of mensen die op dit moment in de TBS zitten bijvoorbeeld en die eigenlijk weinig vooruitzicht hebben om eruit te komen omdat zij zo'n zwaar agressieprobleem hebben. Nou, als we bij die mensen zeggen, hey, we hebben een nieuw instrument in ons arsenaal, we kunnen nou via het brein deze persoon helpen om het gedrag onder controle te houden. Dus eigenlijk dat die persoon kan handelen naar zijn eigen wil, want die is niet meer zo impulsief als vroeger. Nou, dan is dat best wel iets waardevols. Maar moet je dan de rest van je leven met die plakkers oplopen? Of heb je een behandeling en blijft het effect dan? Nee, dat betekent niet dat je de rest van je leven met stickers op je hoofd en gel in je haar. Ja. Dat betekent dat je waarschijnlijk in ieder geval in de eerste paar weken regelmatig een behandeling zal moeten ondergaan. En dat vervolgens na die paar weken zien we dat na een paar maanden nog steeds die effecten zijn. Dus, maar daar is ook nog heel veel ruimte voor huidig onderzoek om echt uit te zoeken hoe lang blijven die effecten en wat zijn de effecten. Maar de vraag of dat als straf opgelegd kan worden is nog niet beantwoord. Nee. En dat is ook de vraag, ja, zouden we dat wel willen? En wanneer zijn we klaar om daar iets over te zeggen? Dan moeten we ook goed inzicht hebben in wat die techniek doet. Precies. Hoe veilig is die? Nou, we weten bij deze techniek dat die erg veilig is. Maar wat beïnvloeden we precies wanneer we iemand zijn hersenactiviteit aanpassen tijdelijk? Want we zien in het gedrag dat de agressie is verlaagd. Maar komt het echt door bijvoorbeeld iemand die vervolgens zegt, nou, ik voel dat ik meer controle heb over het gedrag. Ik voel dat ik mijn impulsen kan beheersen. Nou, dat lijkt me heel nobel. Maar als iemand zegt van, ja, ik voel me een beetje een ander persoon. Of ik voel dat ik een ander karakter heb. Of mensen om me heen zien dat ik een ander karakter heb. Ja, dan wordt het een hele andere vraag. Dan zijn we toch invasief. Misschien zelfs in iemand zijn karakter of persoonlijkheid aan het sleutelen. En ik denk dat we daar dan vervolgens ook ethische vragen krijgen. Maar een aantal jaren in een gevangenis zitten heeft toch ook enorme gevolgen. En dan zit je eigenlijk toch te peuter niet met zijn persoonlijkheid. Ik bedoel, dat heeft geweldige impact op mensen. En dat vinden we dan wel goed. Of maatschappelijk verantwoord. Ja, nee, dat is waar. Ja, dat is waar. Maar dan is het natuurlijk wel als onderdeel van een straf. En dan is de straf is dan het voornaamste doel. Je wil dat iemand daar zit omdat hij dat heeft verdiend en heeft andere mensen kwaad gedaan. En als gevolg krijgt hij kwaad terug. Maar het doel van een gevangenisstraf is niet om iemand de persoonlijkheid te veranderen. Nee. Maar dus zou het kunnen dat je dit als straf oplegt? Is dat een mogelijkheid? Nou, het is mogelijk om mensen gedwongen opnames op te leggen en gedwongen behandelingen. En daarin is een heel arsenaal aan opties. Agressiehanteringstherapieën, medicatie, et cetera. En nou, ik denk dat het niet ondenkbaar is dat over een aantal jaar dat binnen dat arsenaal dat ook hersenstimulatie voor agressie een optie wordt. Ja, om dat als straf op te leggen. Want u zegt, ik ben er mee bezig, hè? U bent nog niet gepromoveerd, maar u bent bezig met dat promotieonderzoek. Hoe onderzoek je dat? Heb je gewoon proefkonijnen? Ik heb zelf de experimenten niet gedaan. Er zijn collega's hier in Maastricht en ook in Rotterdam die daarmee bezig zijn. En nou ja, hoe onderzoek je dat? Je laat mensen eigenlijk een experiment doen. Je zet mensen in een situatie waarin zij worden uitgelokt om agressie te tonen. En als je dat dan tegelijkertijd die mensen hersenstimulatie geeft, dan kun je ontdekken wat die hersenstimulatie doet met de agressie van die persoon. Dus je vergelijkt, heel grofweg gezegd, je hebt twee groepen. Eentje daarvan krijgt hersenstimulatie en wordt geïrriteerd. Zijn dat vrijwilligers? Ja. Ja, dat is. Die experimenten die zijn zo ontwikkeld. Ja, ik kan het wel uitleggen. Je speelt een spelletje tegen een tegenstander. En het spel is dat jij sneller op een knop moet drukken dan de ander. En wanneer jij dat sneller doet, dan kan je die ander een klein stroomschokje geven. En wanneer die ander sneller op een knopje duwt, dan krijg jij een stroomschokje. Dat is een hele beroemde voorbeelden vanuit de Verenigde Staten van lang geleden. Ja. Nou ja, en als je dan dus gaat meten hoe hard geeft iemand een stroomschokje en hoe lang geeft iemand een stroomschokje, dan heb je dus een mate van agressie. En als je dan hersenstimulatie toepast, dan zie je dus in die experimenten dat mensen systematisch korter of minder intensieve schokjes geven. Ja. Even nog een principiële kwestie. Als je langer in de gevangenis zit, dat zal niet voor iedereen gelden, maar voor een aantal wel. Mensen worden daar agressief van of depressief. Dat is gewoon het gevolg van lang in de gevangenis zitten. Vervolgens met dit soort behandelingen zeg je, nou, we gaan die agressie en misschien depressie gaan we wat verminderen. Ja, dan ben je eigenlijk de symptomen aan het bestrijden van iets wat je zelf iemand hebt aangedaan. Ja, in sommige gevallen zal dat wel zo zijn, inderdaad. Maar dat is ook een probleem. Later gaan we iemand eerst de gevangenis insturen en dan behandelen of andersom. Maar een neveneffect van een gevangenisstraf is inderdaad dat het, nou, dat er wordt gedacht dat het criminogeen kan werken. Dus dat het de criminaliteit kan verhogen. Je rukt iemand uit zijn omgeving, verliest zijn baan, misschien zijn gezin, et cetera. Dus dat ben je dan inderdaad aan het compenseren. Maar het doel van de straf is niet om te zorgen dat iemand, of niet primair om te zorgen dat iemand niet meer de fout ingaat. Dus wanneer we dan eigenlijk ons gaan wenden naar herintegratietechnieken, resocialisatietechnieken, nou, dan zijn er allerlei manieren om therapieën te geven, om iemand dat iemand meer controle heeft over het gedrag. Ja, en eentje daarvan zou kunnen zijn in de toekomst dat we met deze techniek kunnen zorgen dat mensen, ja, of dat iemand die een impulsiviteitsprobleem heeft of een agressieprobleem, iemand die constant uit zijn slof schiet, dat hij vervolgens in een vervelende situatie kan zeggen, nee, ik doe het niet. Ja, maar dit kan ook buiten de gevangenis. We hebben het nu over gevangenen en prima, maar buiten de gevangenis lopen ook een hoop agressieve en depressieve mensen rond. Ja, dat is waar. Ja, ja, ja. Nee, dus het is totaal denkbaar dat, net als het nu, deze technieken worden ook al gebruikt voor depressie. En het werkt. En het is allemaal goedgekeurd en veilig. Maar misschien dat iemand zelf bij zichzelf onderkent... ja, ik ben een heel impulsief persoon... en mijn vrouw en mijn kinderen die vinden dat allemaal niet prettig. En die zegt, ik wil er iets aan doen. En dat de psychiater zegt, nou, we hebben nu hier een nieuwe techniek... laten we dat eens proberen. Dank. We spraken met Ruben Kneehans. Hij promoveert aan de Universiteit van Maastricht... met een onderzoek naar de haalbaarheid van hersenstimulatie... als een strafmaatregel. Zometeen zijn we bij u terug. Hans Kesting kon praten over theaterstuk Mijn Lieve Gunsteling... de boeken natuurlijk en het Keizerpanorama. NPO Radio 1, podcast. De dag. Zo, send in the tanks. Lever meer en zwaardere wapens aan Oekraïne. Kyiv's asking its allies for more tanks, more weapons to fight Russia's invasion of Ukraine. Het leveren van tanks wordt wel echt gezien als een volgende stap. De podcast De Dag. 20 minuten verdieping bij het nieuws. De tank is het beste wapen tegen een tank. En je gebruikt hem ook offensief. En ik denk dat we nu niet met zwakke knieën moeten reageren ten opzichte van Poetin. Het is een machtsdenker. Als je laat zien dat wij niet toegeven aan hem, dat is volgens mij de enige weg waar hij uiteindelijk bereid is om aan tafel te komen. Een podcast van de NOS voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Het jaar beginnen met gezond eten, voordelig en zonder zelf te koken? Dat kan met de voordeelboxen van Uitgekookt. Zo krijg je 4 maaltijden voor maar €25. Bekijk en bestel de voordeelboxen op uitgekookt.nl. Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. In tijden van crisis biedt de kerk hulp aan iedereen die dat nodig heeft. Aan armen, vluchtelingen en eenzamen. Geef vandaag voor de kerk van morgen. Geef voor je eigen kerk. En doe mee met Actie Kerkbalans. Altijd real-time inzicht en controle over je magazijn vanuit één systeem? Dat kan. Automatiseer eenvoudig je magazijn met King Software. King Software. Geef vandaag voor de kerk van morgen. Doe mee met Actie Kerkbalans. King Software, waar persoonlijk de standaard is. Klasseuitstraling van de dames hygiënebox Riamant. Schoonmaakbedrijf Raggers, zo duurzaam als een diamant. Het is tijd om geld te besparen. Wollen sokken aan, een warme trui... en de autoverzekering van Allianz Direct afsluiten. Wist je dat je daar tijdelijk 15% extra korting krijgt, Hussein? No. Ja, en dan heb je volgens Independer ook nog eens de beste keuze. Not bad for insurance company. Zeker niet. Flink besparen op de beste autoverzekering van het jaar. That's so now. Allianz Direct. Als je reist met Jozer, kom je op de meest bijzondere plekken. Wereldwijd, in bijna 100 landen. Zo ervaar je de cultuur en leer je de mensen kennen. Jozer. Reizen met oog voor de wereld. Uw organisatie heeft een identiteit. Maar past de schrijfstijl van uw organisatie ook bij die identiteit? Lo van Eck ontwikkelde het Schrijfstijlkompas. Hiermee ontwerpt u een schrijfstijl die naadloos aansluit op uw identiteit. Ga naar schrijfstijlkompas.nl. De Nederlandse Bachvereniging ontrafelt Bachs receptenboek. Met muziek van Marcello, Mozart, Vivaldi en natuurlijk Bach. Geniet ook van Bach's Fusion van 5 tot 17 februari. Bestel uw kaarten via bachvereniging.nl. Het Schrijfstijlkompas is een product van Lo van Eck, de grootste opleider in schrijven. Geniet ook van Bach's Fusion. Bestel nu kaarten via bachvereniging.nl. NPO Radio 1. 10:00, Jan van der Putten met het NOS-journaal. De zeehavenpolitie en de douane in Rotterdam hebben gisteravond opnieuw uithalers betrapt. Die probeerden op de Maasvlakte drugs uit zeecontainers te halen. Twee van de drie mannen komen uit Spanje. Sinds begin dit jaar zijn in het Rotterdamse havengebied al tientallen uithalers betrapt. Het Openbaar Ministerie zegt tegen RTL Nieuws dat het 5 van die verdachten gaat berechten als lid van een criminele organisatie. Voor het eerst stemt de rechtercommissaris daarmee in. Dan kunnen ze zwaarder worden gestraft dan nu, met maximaal 6 jaar cel. De Nederlandse justitie had kunnen weten dat de Syriër die in Arkel werd gearresteerd een hoge functie had bij IS, meldt de Volkskrant. In 2018 schreef een internationale nieuwssite dat hij leidinggevende was bij de veiligheidsdienst van IS. De IND wil niet zeggen waarom de Syriër een jaar later toch een verblijfsvergunning kreeg. In Burkina Faso hebben veiligheidstroepen tientallen vrouwen en kinderen bevrijd. Die waren ontvoerd door gewapende mannen. Dat meldt de staatsomroep van het West-Afrikaanse land. De 27 vrouwen en 39 kinderen werden vorige week gekidnapt, vermoedelijk door jihadisten. Het was de eerste omvangrijke ontvoering in het land. Burkina Faso heeft sinds 2015 te maken met geweld door extremisten die banden hebben met Al-Qaeda en IS. De jonge socialisten zijn zo goed als failliet door financieel wanbeheer, meldt NRC. De jongerenorganisatie van de PvdA stond sinds november onder financieel toezicht van de partij. Het is onduidelijk waar ruim 100.000 euro uit de partijkas is gebleven. Twee voormalige penningmeesters worden mogelijk juridisch aangepakt. Het weer vanochtend op veel plaatsen vorst. In het noordwesten een enkele winterse bui. Verder af en toe zon en het wordt 1 tot 3 graden. Morgen langs de oostgrens wat sneeuw, aan de kust wat zon. En dan wordt het een graad of 3. Dit was het NOS Journaal. Ster. Het gaat niet goed op het boerenland. Industriële landbouw is dodelijk voor de bodem. Zodat insecten en vogels verdwijnen. Land van Ons koopt uitgeputte landbouwgrond op en zorgt voor boeren die produceren met hart voor de natuur. Voor €40 doe je al mee. Groei groen. Ga naar landvanons.nl. Vitaal Bedrijf helpt je om de vitaliteit van jouw bedrijf te verbeteren. Dit maakt je bedrijf niet alleen aantrekkelijker om voor te werken, maar ook winstgevender. Zo levert elke euro die je investeert in vitaliteit €1,42 op. Ontdek in 10 minuten hoe vitaal jouw bedrijf is met de gratis scan op vitaalbedrijf.info. Help de natuur met je eigen landbouwgrond. Ga nu naar landvanons.nl. Sanne, heb jij al een arbeidsongeschiktheidsverzekering? Nee joh, is niet te doen voor een ZZP'er. Als ik zeg dat je voor €75 per maand al verzekerd bent van inkomen als je een tijdje niet kunt werken. En daarmee tegelijk bouwt aan een spaarpotje voor als het even tegen zit. Wat zeg jij dan? Dan zeg ik, doe mij zo'n AOV. Regel het vandaag nog op zelfstandigondernemers.nl. Lekker kamperen met een goed bed doe je in een Smitveld vouwwagen. Geniet van eindeloze avonden onder de gezellige boogluifel. De beste combinatie van trailer en stormtent. Voor fijne vakanties ga je naar smitveldvouwwagens.nl. Doe mij zo'n AOV. Regel het vandaag nog op zelfstandigondernemers.nl. De makkelijkste vouwwagen vind je op smitveldvouwwagens.nl. Bij BeSure houden we van een beetje beter. Impact maken. Jou elke dag een beetje blijer maken. Bijvoorbeeld door onze premies lekker laag te houden. Benieuwd naar onze zonnige autopremie? Ga naar BeSure.nl. Heeft u goede voornemens? Vergeet dan uw gehoor niet. Want uw gehoor kan veranderen, zonder dat u het zelf doorheeft. Begin uw jaar goed en boek nu een gratis hoortest via beterhoren.nl. Beter horen. Een en al oor. Beetje minder autopremie? Ga naar BeSure.nl en kijk hoeveel jouw premie omlaag kan. BeSure, beter verzekerd. NPO Radio 1. Max. Nieuwsweekend. Met Mieke van der Wij en Charles Groenhuizen. En welkom terug voor het laatste uur van Nieuwsweekend. Over een half uur is Jeroen Vullings de boekenpaus van dienst. Maak ons nieuwsgierig, Jeroen. Ja, ik heb wel één nieuwtje voordien eigenlijk. En dat is dat er bij een Nederlandse uitgever een boek in het Engels is verschenen van Quentin Tarantino. Cinema Speculation. Een enorm gedetailleerd vakboek eigenlijk over Hollywood. Dus iets anders dan je verwacht op een bepaalde manier. Ik denk een boek voor een klein publiek. En ik denk dat dit het antwoord eigenlijk is van Nederlandse uitgevers die altijd klagen dat mensen liever Engels lezen. Dus dit boek is in Engeland bij een andere uitgeverij verschenen. Maar hier gewoon bij een eigen van dit. Maar ook leuk als je kunt zeggen, nou, mijn collega is Quentin Tarantino. In het Engels weliswaar. Ja. En het is ook wel iets bijzonders, want een van de boeken die ik heb meegenomen om te bespreken om 10:30, Bret Easton Ellis Scherven, dat was er veel langer in het Nederlands in de boekhandel dan in het Engels. Het was in het Engels nog niet uit. Dus Nederlandse uitgevers zijn bezig om zich toch een beetje te redden in dit klimaat waarin eigenlijk we overspoeld worden anders door massa-oplagen uit het buitenland. Goed, zee. Die geeft zijn boek ook altijd eerst in Nederland uit. Hè? Ja, dat is ook een soort eerbetoon aan zijn uitgevers. Ja. Dat is natuurlijk heel bijzonder dat je dat soort banden hebt. Ik heb een ander boek meegenomen. Annie Ernaux heeft wat mij betreft terecht de Nobelprijs gekregen. De Franse autobiografische schrijfster verleden jaar. En er is eigenlijk een soort laatste oprisping. Nou, niet de laatste, maar er is nog een oprisping gekomen bij haar autobiografie, waarin alles gezegd leek. De jonge man over een liefde. Ik heb een ander boek meegenomen nog. Dat is van Lionel Shriver. Lionel is natuurlijk een jongensnaam, maar het is een schrijfster. En zij heeft al haar stukken verzameld waar mensen woedend om werden. Want zo gauw ze zich maar op sociale media begeeft, dan ontploffen die, zo heet dat dan. Hè? Mensen ontploffen wel vrij snel tegen. Van woede. Nou, maar in dit geval is het gewoon een standaard reactie. Dat boek heet, dat is wel een erg leuke titel, dat heet Tegendraads, een selectie essays uit een carrière van solliciteren naar zelfdestructie. En dat is haar ook gelukt. Oké, goed. Ja. Dat allemaal rond 10:30. We besluiten Nieuwsweekend vandaag met Nicole Montagne, die een boek schreef waarin duidelijk wordt hoe sterk onze verbeelding de werkelijkheid kleurt. Maar eerst een opvallend toneelstuk. Ja, en met een waarschuwing vooraf. In de voorstelling, zo luidt die waarschuwing, wordt gebruik gemaakt van sterke lichteffecten, waaronder een stroboscoop, en in het decor is een grote hoeveelheid stro aanwezig. Deze voorstelling gaat over een volwassen persoon die zich seksueel aangetrokken voelt tot een minderjarige en bevat seksueel geweld. Dat krijg je dan tegenwoordig als theaterbezoeker eerst te lezen. Hans Kesting is bij ons. Die speelt de hoofdrol in dat nieuwe theaterstuk Mijn Lieve Gunsteling, naar het boek van Marieke Lucas Reineveld. Hartelijk welkom, Hans. Hey. Ja, wat vind je erover dat je van tevoren gewaarschuwd wordt? Heel verstandig, ja. Als dit niet deze materie onbekend is bij een bezoeker. Het lijkt me sterk, want mensen weten het meestal waar ze naartoe gaan. Maar ik vind het goed dat het er staat. En ook als je problemen hebt na afloop of wilt praten, dat er dan verwezen wordt naar het Centrum Seksueel Geweld. Ja. Ik vind het goed. Ja, maar goed, jij speelt de 49-jarige veearts Koert, die verliefd wordt op een 14-jarig meisje. Hè, voor mensen die dus helemaal nog niet weten waar dat boek of waar die voorstelling over gaat. Een aantrekkelijke rol om te spelen. Misschien is het even de naam van de schrijver noemen. Van Marieke Lucas Reineveld. Had ik al gedaan, mag even niet. Nee, kan niet vaak genoeg genoemd worden. Een aantrekkelijke rol om te spelen. Aantrekkelijk is het woord misschien niet, maar wel een enorme uitdaging om te spelen. Ja. Het is echt een personage met zoveel kanten. En het mooie aan het boek is, vind ik, dat je in verwarring raakt als lezer. En dat hoor ik vaak terug van mensen die het gelezen hebben of die de voorstelling gezien hebben. En die de voorstelling gezien hebben, dat je een heel eind met die man meegaat. Dat je hem eigenlijk ook begrijpt. Zijn radeloosheid, zijn liefde, zijn wanhoop, zijn zelfhaat. Tot hij dan uiteindelijk een fatale fout maakt natuurlijk. Ja. Maar dus zeker een aantrekkelijke persoon om op toneel te zetten. Ja. Je hebt niet getwijfeld of je dat wilde spelen? Nee, totaal niet. Nee. Okay. Nee, omdat ik al zo lang met Ivo van Hoven en Jan Verzwijfeld, de scenograaf, samenwerk en een grenzeloos vertrouwen heb in hun aanpak. Ja, het boek wordt helemaal geschreven vanuit die veearts. Ja. He, die richt zich eigenlijk tot, het heet Mijn Lieve Gunsteling, richt zich eigenlijk tot die gunsteling, en dat is dat meisje van 14. Ja. Dat is natuurlijk iets wat je op toneel heel anders moet neerzetten, want hier heeft dat meisje ook teksten. Ja, Ivo heeft de bewerking gemaakt, Ivo van Hoven, en heeft ervoor gekozen om een dialoog van te maken. En dat dat werkt gelukkig. En ook de vader krijgt een plaats van het meisje. Haar broer en de moeder van Kurt, de veearts, en zijn vrouw. Ja. Ja. Hoe word je... Ja, je bent natuurlijk een gelauwerd acteur. Je bent al in ontzettend veel verschillende hoofden gekropen. Hoe ben je in het hoofd van Koert gekropen? Kan je daar iets over zeggen? Ja, dat is zo lastig, omdat het zo vaak zweverig wordt. Het is gewoon een kwestie van aan het werk gaan en luisteren naar hoe Ivo het ziet. Dat toetsen aan hoe je het zelf ziet. Dan gaan repeteren en in dit geval een chemie opbouwen, of al gelukkig al hebben met Eefje Paddenburg, die het meisje speelt. Ja, onvoorstelbaar, hè? Ja, zij debuteert met deze voorstelling in The Star Is Born. Ja. Nou. Dus het is, ja, het is repeteren, proberen, uitproberen, nog eens over praten. Nee, dit kan beter. Nee, dit moet heftiger, snap je? Het is gewoon. Ja. Maar lees je dan ook in? Want we zien seksueel misbruik van een vrij ernstige soort. Ja. Ik kan me ook voorstellen dat je probeert, je zegt, Mieke zegt, kruip in het hoofd van Kurt. Lees je dan ook over mannen die dit soort... Nee, maar je gaat wel te raden waar het jezelf raakt. Ik heb bijvoorbeeld een enorme moeite gehad met mijn homoseksualiteit, heel lang. En dat ging gepaard met zelfhaat, met, nou noem het allemaal maar op. Nou, dat soort aspecten kan ik wel heel goed gebruiken in de figuur van Kurt, want die gaat daar ook onder gebukt, snap je? Het willen, maar ook weer niet mogen van zichzelf en toch een stapje verder gaan en dan weer besluiten, ik ga mijn leven veranderen en uiteindelijk loopt dat dan uit, draait het uit op dat vreselijke moment van dat seksueel misbruik, maar dus daar kan ik, dat soort dingen resoneren wel bij mij, snap je? Ja, we hadden het al even over Eefje Paddenburg. Die maakte haar debuut, hè? Fantastisch debuut. Dan wordt ze ook door iedereen enorm, hè? Jij trouwens ook, maar goed, Eefje ook misschien nog wel meer geprezen. Ja. Omdat voor jou natuurlijk... waren we het gewend, Hans. Oh, nee, ja, maar zij is, ik bedoel, het is een spetterend debuut. Ik precies, ik was er zelf niet bij, maar ik hoorde van iemand dat jij haar ook naar voren duwde bij het applaus bij de première. Ze is net van het toneelschool in Arnhem en dan deze rol en zo mooi spelen. Ja, en maar ze moet wel meteen letterlijk... figuurlijk en letterlijk met de billen bloot, hè, in dit stuk. Zij speelt dat 14-jarige meisje. Hoe bereid je dan samen voor op dat soort heftige scènes? Ik begreep dat er ook een intimiteitscoach bij aanwezig is. Ja, nou, daar zeg je het woord. Ja. Ja, die scènes waar het seksueel wordt, daar heeft Ivo een idee over. En daar gaan we dan aan werken met behulp van de intimiteitscoach. En is dat nieuw? Dat is zeker nieuw, ja. En dat is ook een goede uitvinding, vind ik. Omdat ik dacht dat het juist zou beperken, maar het is eigenlijk meer bevrijdend. Want je spreekt met elkaar door hoe je de scène ziet, wat je zou willen proberen, wat kan, wat niet kan, wat de ander wil, wat jij wil en niet wil. En dan ga je eraan werken. Dus er is eigenlijk veel veiligheid en vertrouwen. Je kunt niet... Je komt niet voor onverwachte dingen te staan. Maar het gaat wel ver. Een intimiteitscoach, dat snap ik. Kun je dan niet zonder intimiteitscoach... Ja, ik heb het jarenlang zonder intimiteitscoach gedaan. Maar ik bedoel, er zijn ook... Ik heb je al wel vaker heftige scènes zien spelen. Er zijn ook dingen fout gegaan tussen... Ik weet zelf geen voorbeelden, maar het is niet voor niets... Maar ik bedoel, het is niet voor niets dat er nu zo'n beroep is uitgevonden. Omdat het in het verleden dus bij mensen mis is gegaan. Waren jullie het snel eens over wat wel en wat niet? Bijvoorbeeld Eefje is bloot op het toneel, maar met de rug naar de zaal. En ze zei, ik wil niet anders... Op de rug bloot. Soort, ja, precies. Ja. Nou ja, dat is dan een grens. Gekozen. Eerst was dat nog dat ze haar kleren aanhield. Maar toen uiteindelijk heeft ze zelf gezegd, nee, ik wil het wel uitdoen. Maar dan op zo'n manier, dan wordt dat besproken en dan doen we het zo. En het werkt prima. Ja, terwijl, kijk, dus... Ik heb zoveel toneelvoorstellingen gezien waar de mensen bloot op toneel stonden. Op een of andere manier. Ja, maar het zijn gewoon andere tijden. Ja, alles is veranderd. Ja, dat is gewoon zo. Preuts geworden? Je zou het preuts kunnen noemen. Het is gewoon anders. Ja. Er wordt voorzichtiger omgegaan met dit soort situaties. En ik denk dat het ook wel goed is dat het gebeurt. Ik heb jou vaker bloot gezien. Maar bijvoorbeeld ook iemand als Halina Rijn, die heb ik ook bloot gezien. Ja, dat wil ik zeggen. Ik heb met Halina Rijn veel toneelstukken gespeeld. Bij Ivo ook. En daar hebben we ook van alles uitgespookt. Ja, en dat was dan... Wat zeg je? Uitgespookt en uitgetrokken. Ja, dat was nooit een... Nooit een probleem. Ik verbaas mij namelijk wel. Maar het is nu ook geen probleem geweest. Ik vind dat we lang blijven hangen bij dit bloot. Oh, sorry. Maar ik bedoel, het is ook geen probleem geweest. Maar je hebt te maken met een intimiteitscoördinator. Ja. En die moet bij een voorstelling zijn. Dus je kunt wel zeggen, dit willen we niet, maar dat kan niet. Het was gewoon meer dat er mij ook die opmerking opviel. En toen ging ik later naar de opera. En toen kreeg ik weer zo'n waarschuwing van pas op, pas op. Toen dacht ik, hey, dat is toch wel... Maar zie je dat niet in deze... Maar vind je dat niet kenmerkt voor de tijd waarin we nu leven? Dat alles voor alles is een waarschuwing... Ja. Goed, laten we het dan hebben over de vergelijking met dit boek. Want jij bent ook degene die dat boek heeft ingesproken, hè, als luisterboek. Ja. Kijk, en een boek, tuurlijk, dit boek was ook expliciet... en sommige mensen hadden er ook moeite mee. Maar goed, dan kan je zo'n boek even wegleggen. En dat kan natuurlijk in het... kan dat niet. En dat is ook het enige punt van... De voorstelling is lovend ontvangen. Het enige punt van kritiek hier en daar was... het was wel erg expliciet en te dik aangezet. Wat vind jij daarvan? Ja, ik vind dat het altijd verkeerd is om met de kritiek in discussie te gaan. Maar goed, ik vind het, het is zeker hier en daar met effecten ondersteund. Daar kun je van afvragen of dat nodig is. Ik vind het goed werken, maar iemand die zegt van ik vind het te veel, dat snap ik ook. Maar goed, dit is de regisseur, Ivo van Hoven, die gebruikt dit soort effecten in voorstellingen soms, en dus in deze ook. En ja, dat is wat er over te zeggen valt. Nee, je leest ook wel, de emoties die hier aan doorkomen zijn zeer heftig. Moet je daar nog heel veel aan toevoegen aan theatrale effect? Je kunt ook zeggen, nou, hou het wat kleiner bij die heftige emoties, waardoor het misschien zelfs maar groter wordt. Absoluut waar, maar dat is gewoon een kwestie van deze regisseur wil dat zo. Een andere regisseur zou het anders doen, maar anders kun je het niet zeggen. Ik bedoel, we hebben tuurlijk spreken we erover, maar je hebt ook te maken met dat zij het zo zien, Jan Verzwijfeld en Ivo. En dan kun je wel zeggen, ik wil niet dat er bloed uit de grond komt op het moment dat ik haar met mezelf aan haar vergrijp. Maar zij vinden dat een ondersteunend effect. En als ik het beeld naar de hand terugzie van dat hele bloedspoor op het einde over het toneel, dan is dat wel een heel indrukwekkend beeld. Je had ook het licht uit kunnen doen op het moment dat ik haar aan haar vergrijp. Snap je? Had je alleen maar geluid gehoord. Dat hebben we trouwens ook eens ooit gedaan in een voorstelling van Ivo. Ja. Heeft het jou geholpen, Hans, dat je dat boek had ingesproken? Nee, niet echt, eerlijk gezegd. Nee. Ik was bekend met haar prachtig kronkelende zinnen en metaforen en mooie woorden die ze gebruikt. Nee, het heeft me niet geholpen. Nee, want het boek is 300 zoveel pagina's. Ja. En deze bewerking is uiteindelijk was 65 pagina's en is naar 55 teruggebracht. Ik was heel erg bang dat het daardoor een uittreksel zou worden, maar dat is gelukkig niet. Dus het heeft je niet geholpen? Nee. Nou, ik was voorbereid op de taal. Dat wel, ja. En je vond die taal mooi. Heel mooi, ja. Ja, want het was een lastig boek om in te spreken ook. Door die lange, meanderende, fraaie zinnen met die mooie woorden. Ja, en door de thematiek. Omdat het zo'n heftig verhaal is over twee getraumatiseerde mensen die bij elkaar de aandacht zoeken die ze van anderen niet krijgen. En zij heeft dat zo weergeloos opgeschreven. En je raakt ook in de war doordat je naar die koord luistert. En wat ik net al zei, dat je een heel end met hem mee kunt gaan. Jazeker. Het is geen pure bad guy. Helemaal niet. Maar dat was het in het boek natuurlijk ook al helemaal niet. Nee. En dat is ook wat dat vind ik ook. Ze heeft ook niet een misbruikverhaal willen schrijven. Het is veel ingewikkelder dan een misbruikverhaal. Want emoties zijn heel oprecht. Alleen mag het op een goed moment niet meer. Want dan gaat hij te ver. Dan pleegt hij een misdaad inderdaad. Zeker. Terwijl zij natuurlijk eigenlijk, zij is aan de ene kant vindt ze hem intrigerend, maar aan de andere kant is ze ook heel, heel vlinderachtig, weet je. Zij is eigenlijk niet bezig met het seksuele, volgens mij. Nee, onbewust. Ja. Ze doet dingen die verleidelijk zijn, maar voor haarzelf gewoon. Ze is een meisje van 14, meisje van 14. Lastige leeftijd, ze zitten tussen wal en schip. En zo, dat speelt Evie ook fantastisch. En, tussen tafellaken en servet, ja, dat was meisjes van 13. Ja, tussen wal en schip, Meisjes van 14 tussen wal en schip. En hij, dat is natuurlijk voor hem ook gekmakend als zij hem aanraakt. En hij interpreteert dat weer heel anders. Ja. Hij wil dat. En hij ziet ook dat hij dat niet zo mag zien. Maar op een gegeven moment kan hij zich niet meer beheersen. Ja, er zijn nog meer acteurs op het toneel. Eén acteur die speelt de vader en zowel ook Bart Slegers, Hitler en Freud. Dat zijn mannen met wie zij in haar fantasie gesprekken voert. Ja. En dan heb je nog Katelijn de Dame, die speelt dan de moeder en die echtgenoot. Die hebben eigenlijk wel een beetje ondankbare rollen, dacht ik. Ja, ondankbaar. Ja, kijk, het is natuurlijk altijd alles leuker om een hoofdrol te spelen. Ja, maar die rollen zijn wel belangrijk om een stuk te hebben. Die zijn in het boek ook belangrijk. Ja. Maar ja, het verhaal speelt zich af tussen Kurt en het meisje. Ja. Waren er nog? Ik sprak iemand die was bij een voorstelling waarbij mensen wegliepen. Heb jij dat nog gemerkt? Nee, ik heb gehoord van Ivo dat er bij een try-out twee dames opstonden. Oh, dat was alles. Maar jullie spelen het nog. Het is volgens mij helemaal uitverkocht zo langzamerhand. Ja, goed, er zijn altijd wel mensen die een kaartje terugbrengen, maar het is uitverkocht. Ja. Tot 29 januari en dan eind mei, begin juni nog een paar keer. Ja, ja. En dan daarna niet meer? Jawel, volgend seizoen. Ja. Oh, dat wel? Ja, wij houden onze voorstelling op repertoire. Dus ja, dat weet ik wel, dus ik vroeg me af of dat bij deze voorstelling ook was. Absoluut, ja. Volgend jaar staan we alweer gepland, ik weet niet wanneer. En we gaan zeker naar Antwerpen, naar de Singel. Dus dit zullen we nog een tijd spelen. Mag ik nog vragen? Ik merkte aan mezelf dat ik op het eind van de voorstelling moe was van het kijken. Ja. En toen dacht ik, wat moeten die acteurs dood op zijn? Je bent natuurlijk ontzettend ervaren, maar Wow, nee, wat een inspanning. We zijn wel moe, ja. Maar ook niet alleen lichaam, maar ook mentaal. Omdat het vereist zo'n enorme concentratie. Precies op dat snijvlak van goed en slecht te zitten de hele tijd. Ja. En voorzichtige stapjes te maken. Dus het is, er zijn niet veel voorstellingen waarbij ik zo moe ben. Ja, in mijn hoofd met name. Maar ook even hoor, het is gewoon een hele... Ja, heftig is ook zomaar zo'n woord, maar het is een hele heftige voorstelling. Ze zingt er nog prachtig bij, een paar nummers. Ja. Jongen. Ja. Oh, ik vrees dat we nog veel van haar zullen horen. Ja. Dat zie je vaak zal zitten. We hadden haar wel ook uitgenodigd. Ja. We hadden het fijn gevonden. Maar ze gaat ook door een rollercoaster deze week. Dat begrijp ik ook. Maar goed, als mensen denken, waarom is alleen weer die man uitgenodigd? Nee, we hadden graag gewild dat zij er zat. Maar uiteindelijk is er toch voor gekozen om haar een beetje uit de wind te houden. Zoals dat dan wordt gezegd. Maar dat snap je ook wel. Absoluut, ja. Ja. Want had je wel eens eerder met iemand zo intensief gespeeld... die zo relatief onervaren was? Nee, nog nooit, nee. Ivo van Hoven heeft haar geauditeerd. En als er dan mensen auditie doen... dan zet hij daar altijd een ervaren acteur tegenover. En dan spelen we... Die laat hij dan een scène instuderen uit een stuk wat wij al gespeeld hebben. Dus ik moest auditie doen samen met Eefje. Wij deden een stukje uit Maria Stuart van Schiller. En zij begon... En ik heb die rol van Lester, die ik dan speel, al zo vaak gespeeld. En ik raakte meteen mijn tekst uit, omdat zij zo meteen daar stond. Met zo'n kracht en zo'n intelligentie van tekstbehandeling. En humor ook. Dat was gewoon verbijsterend. En ik raakte niet snel met. Dus ik was echt even. Tot twee keer toe moest ik zeggen: sorry, ik weet het niet meer. Dus zij was echt iemand die dacht: van ja, dat is er één. Ja. Ja. En dan is het heel erg leuk. Ik zit best lang al bij ITA en tot mijn grote geluk en tevredenheid. Maar ik heb met iedereen natuurlijk wel meerdere malen gespeeld. Maar het is zo leuk om eens een keer met iemand met een totaal nieuwe energie toneel te staan. Die net van school is. Ja, heerlijk toch? Ja, heel bijzonder. Maar dan moet ze op de toneelschool ook een uitblinker zijn geweest. Ik weet het eerlijk gezegd niet. Dat heb ik niet al gevraagd. En heb je nog met de schrijver van het boekje gesproken? Die heb ik ontmoet, ja. Ik heb hem gesproken. Marieke Lucas Reineveld? Ja. Ik liep de trap van de Schouwburg af richting het feestje. En toen zei ik tegen Ivo... nu is de eerste die ik een hand wil geven, Marieke Lucas Reineveld. En hij stond beneden. Oh, ja. Maar ik werd toch bevangen door een merkwaardig soort verlegenheid. Toen ik hem ontmoette, ja. Oh. Ook omdat hij verlegen is. Ik zag ook dat hij aangedaan was. Mm-hmm. En ik heb eigenlijk alleen maar gevraagd... kon je er goed naar kijken? En dat was gelukt. Maar en dan komen er weer andere mensen bij staan. Collega's die ook met hem willen praten. Dus, maar ik heb hem dus ontmoet, ja. Ja. Ja. Hans, heb jij nog een... Waar ik toch wel benieuwd naar ben... is of je na het spelen van zo'n stuk... nog een keer zoiets zou willen doen. Is dit voor een acteur met zo'n staat van dienst... iets wat je van je denkt van... dit is een soort stap nog weer vooruit in mijn toch al glanzende carrière? Nou ja... Ik zou niet per se weer hetzelfde willen spelen... maar dit soort rollen, laten we dit maar een rol noemen... het is een romanfiguur, zoals die geschreven zijn... dat zijn gewoon dingen waar... dat zijn personen waarvoor ik aan toneel ben gegaan. Ik heb ook Richard III gespeeld, Othello gespeeld... Marcus Antonius in de Romeinse tragedies... Roy Cohn in Engels in Amerika. Ja, dat zijn allemaal personages waarvan je denkt... ja, als die op een pad komen, dan wil ik die graag spelen. Want dat zijn uitdagingen. En die man in de Tweede Wereldoorlog van de Welwillende. Die heb je ook gespeeld. Ja, dat vond ik misschien nog wel een heftige voorstelling dan deze. Ja, ja. Dan zit je ook in het hoofd van iemand... die eigenlijk gewoon een heleboel slechte dingen doet. Homoseksuele SS'er. Maar waar je toch een soort begrip voor krijgt, omdat je wel... Maar dat is het mooie, vind ik, aan mijn vak. Of tenminste, zoals ik het benader. Maar ik denk dat iedereen die... iedere acteur, actrice die dat zo benadert... die hun vak verstaan... dat je gaat toch altijd op zoek naar een verdediging van je personage. Het is mooi om mensen te spreken na afloop die in de war zijn, omdat ze toch een stuk zijn meegegaan met Kurt of met Roy Cohn in Angels in Amerika of met Maximilian Auwe in De Welwillende. Ja. Dat is mooi als je merkt dat mensen. Ja, het is niet interessant om alleen maar naar een slechterik te kijken. Je moet al die kanten proberen te laten zien. Je creëert verwarring. Ja, en die verwarring vind ik mooi. Ja. Nou, Richard III was wel vrij slecht hoor. Ja, maar slecht is ook maar ja. Goed en fout en kwaad en slecht. Dat is allemaal zo, snap je, allemaal zo. Ja. Er zit veel meer tussen. Ja. Nou, dat kunnen mensen gaan zien. Ik hoop dat ze nog een kaartje kunnen krijgen als ze geïnteresseerd zijn. Dankjewel, Hans Kesting. We hebben praten over het toneelstuk Mijn Lieve Gunsteling, naar het boek van Marieke Lucas Reineveld. Dankjewel dat je kwam, want je hebt gisteravond nog laat op toneel gestaan. Voor acteurs is het nooit zo fijn, een ochtendprogramma. Goed. Daarom dankjewel. En als u meer informatie wil, nporadio1.nl/nieuwsweekend. Ook op onze Facebookpagina. Twitteren mag ook met de hashtag Nieuwsweekend. Under the Pressure van The War on Drugs. We gaan naar de boeken. De nieuwe, je zei het net al, Jeroen. Bret Easton Ellis. Nagekomen boekje van de Nobelprijswinnaar Annie Ernaux. Vertel eens. En nog een bundel van Lionel Shriver heb ik bij me. Waarmee zij werkelijk iedereen weer in haar wereld boos wist te maken. Ik begin met, je noemde het al terecht, een nagekomen boekje. De Jonge Man. Het is ook van een ongelooflijk gering volume. 48 pagina's met een prachtig nawoord van de vertaler Rokus Hofstede. En toch is het een belangrijk boekje. Ik zei al een paar maal dat ze terecht die Nobelprijs gekregen heeft. Ze heeft iets heel bijzonders gedaan. Ze heeft eigenlijk de droom van menig schrijver heeft ze verwezenlijkt. En dat is dat je je eigen biografie schrijft, maar eigenlijk ook de biografie van een tijdperk. En misschien wel van iedereen die in die tijd geleefd heeft. Dat heeft ze gedaan met een boek dat in 2008 uitkwam. Dat heet De Jaren. Dat wordt een collectieve autobiografie genoemd. Er wordt ook wel een term als mentale archeologie gebruikt. En dat komt erop neer dat ze over zichzelf schrijft in de eerste instantie in de wij-vorm, dan in de zij-vorm, dus met afstand. Maar ze creëert tegelijkertijd een ongelooflijk gevoel van intimiteit, doordat ze alle liedjes die toen van belang waren, alle dingen die mensen meemaakten, bijvoorbeeld in de jaren 50, die haalt ze naar voren. Dus je denkt, en het bestrijkt een behoorlijke periode, die van een jaar na haar geboorte 1941 tot 2006. Je denkt werkelijk, je kunt er van alles in herkennen. Nou, na zo'n boek lijk je me behoorlijk uitgeschreven. En ze heeft ook een respectabele leeftijd. En wat gebeurt er? Na die Nobelprijs verschijnt er dan opeens zo'n novelle die een soort uitwerking is van drie afstandelijke regeltjes in die autobiografie De Jaren. Dat waren regeltjes over een liefde die ze had toen ze 54 was. Toen had ze een affaire met een 30 jaar jongere student. En daar schrijft ze heel afstandelijk voor. Eigenlijk wat bloedeloos. En nu komt dit boekje De Jonge Man. Het is opeens in de ik-vorm geschreven. En het heeft weer helemaal dat Ernaux-kenmerk waar ik zo van houd. Dat is, je hebt de indruk, dat weet je natuurlijk nooit zeker, dat het ongelooflijk eerlijk is. En dat komt wat mij betreft vooral doordat ze zichzelf en haar motieven niet spaart. Dus je hebt het idee dat ze alles durft te zeggen, in een psychologisch onderzoek ook. Dus ze beschrijft eigenlijk, nou, het was natuurlijk passie, jongere minnaar, heel fijn als dat je overkomt. Ze kijkt er ook heel instrumenteel naar. Waarom nou die jongen? Waarom ging ze op een armoedig matras liggen in een studentenhok in Rouen, in Normandië? Omdat ze zo haar leven weer kon herbeleven. Zij komt ook uit Normandië. Ze komt eigenlijk uit een arbeidersmilieu. Het was niet breed, later wat kleine middenstand. En ze kon weer helemaal teruggaan, maar van een afstand daarnaar kijken. En op het moment dat die jongen naar Parijs ging, had ze ook de interesse verloren. Toen was het klaar. Maar dat belette haar niet om hem af te pakken van zijn leeftijdgenoten met wie hij samenwoonde en zo. Met hem overal te verschijnen. Een aantal gedachten te krijgen, want zij bemerkte giftige blikken van de omgeving. En ze had zoiets, dat gebeurt niet met mannen die met een vrouw zitten die even jong als hun dochter kan zijn. Dus dat is iets wonderlijks. Dus het is wel een heel erg bijzonder boekje. En voor mij was dat een kans om haar oeuvre te lezen. Ik weet, Mieke, dat jij dat ook allemaal gelezen hebt. Nou, bijna alles wel. Ja, wat ik toch wel mooi vind, ik zing nu de lof van dat boek De Jaren waar alles in staat. Maar wat ik wel heel mooi vind, ze heeft heel veel boek geschreven daarvoor eigenlijk. Meisjesjaren. Ja, meisjes. Waren, maar ik vind het mooist misschien over de illegale abortus. Meisjesherinneringen, sorry. Ja. Meisjesherinneringen, ja. Het voorval vind ik heel mooi. De schaamte, ja. Dat is eigenlijk een leidmotief in haar werk. Dat is gebaseerd op een scène die ze als jong kind zag. Dat haar vader haar moeder naar een hakblok sleepte. Gruwelijk, in de provisiekamer om haar die moeder te vermoorden. Dus dat heeft haar hele jeugd schaamrood gekleurd. Dus en dat zijn eigenlijk kleine boekjes waar ze haar leven komt. Dus ik vind dit echt superieure autobiografische vertelkunst, waarin de adem van het echte zit, door die meedogenloze zelfanalyse. Het is ook wel eens met Proust vergeleken, maar zij kan het in die jaren met 200 pagina's toe. Dat is ook wel eens prettig. Ja. ik heb een ander boek meegenomen en dat je had het erover en ik weet dat je dat interesseert, natuurlijk, vanwege ook al je Amerikaanse ervaringen. Bret Easton Ellis, bekend van zijn grote boek American Psycho uit 1991. Een boek dat zeker gecanceld zou worden nu. Hij heeft zijn debuut was Less Than Zero. Dat ging eigenlijk over rijke, wat verveelde jongeren in Los Angeles begin jaren 80. American Psycho, dat gaat over een seriemoordenaar. Hoe kan het anders? Hij herneemt zijn oeuvre. Eindelijk heeft hij weer een boek geschreven van het niveau van die grote boeken die hij geschreven heeft. Het heet Scherven. Het speelt begin jaren 80. In Los Angeles, onder rijke jongelui van een privéschool. En er komt een nieuwe jongen op school. Ik wil ook niet al te veel verpesten voor de lezer. Dus ik ga niet, want het is ook een thriller op een bepaalde manier. Maar er waart ook een seriemoordenaar rond. Dus we zijn op vertrouwd terrein. Maar het interessante hieraan is, als ik niet te veel over het verhaal naar vertel, dan hij reconstrueert eigenlijk dit alles. Hij kijkt hiernaar, het is duidelijk geschreven in het nu, in het heden, en hij reconstrueert die tijd. En hij smeert met vooruitwijzingen. Werkelijk, ongeveer iedere alinea krijg je te horen, oh, als we dat geweten hadden, en dat het zo gruwelijk misging, en dat we ons zo konden vergissen in die beeldschone jongen die op school kwam, die een vreselijke oplichter leek. En er wordt van alles gesuggereerd, en dat brengt de spanning erin. En tegelijkertijd heb je ook het idee, je kijkt naar een soort geconstrueerd beeld van die jaren 80. En dat krijg je ook door alle muziek die erbij, net als in American Psycho eigenlijk, alle muziek die de revue passeert, alle films. Want British Nellis is ook een enorme filmkenner. Dus hij gaat naar de première van The Shining. Hij doet dit, hij doet dat. En dus het is een feest der herkenning. Interessant in de Bret Easton Ellis kunde is, hij heeft heel lang, heeft de nevelen niet doen optrekken over zijn geaardheid. Was hij homo? Was hij hetero? Hij liet het zich aanleunen dat hij een beetje als de serie Born uit American Psycho gezien werd, als een soort donkere prins in de letteren. En hierbij komt hij eigenlijk uit de kast. Hij was homo, maar hij had een vriendin. En hij was ook enorm geïnteresseerd in andere mannen. En wat hierin zit, want hij kijkt natuurlijk toch wel met de blik van nu naar die tijd, is een Rijnse MeToo-affaire. Er was een vader van zijn vriendinnetje, die was een producer, altijd zwaar beneveld en gedrogeerd. En die had grote zin in hem en dat overkwam hem. En dat zou je in het licht van nu toch wel heel erg afkeuren. Maar hij kijkt met die blik van toen, dus het is een voortdurende mengeling van die blikken. Van ja, het gebeurde, dit was ik, ik vond die man ook wel leuk. Dus dit is een enorm spannend boek, dat wil ik nog even benadrukken. Ik heb het vannacht uitgelezen. Dat klinkt dramatisch, het is heel dik, maar ik heb het met een glimlach weggelegd, want dit is weer zo'n page-turner waarbij je ook nog blij bent dat je het gelezen hebt. Oké. Ik ga door naar mijn laatste boek. Dat is een boek dat heet Tegendraads van Lionel Shriver. Lionel Shriver is iemand voor wie identiteit eigenlijk geen probleem is. Ze voelde zich beter door een jongensnaam aan te nemen. Ze is getrouwd, ze heeft kinderen, maar ze maakte er nooit zo'n punt van. En met die houding eigenlijk kijkt ze ook naar de wereld. Dat zie je ook in haar boeken weerspiegeld. Er zit een enorme durf in, waarbij ze zelf eigenlijk niet goed, of ze vindt dat geen durf. Zij kiest onderwerpen, bijvoorbeeld bij een boek Wat gebeurde er met Kevin? Ook verfilmd, hè, over een moeder die te stellen heeft met een zoon die een bloedbad op een middelbare school heeft aangericht. Denk aan Columbine High. En ze schrijft dan over de repercussies eigenlijk op het gezin. In die gezinssituatie. Wat er gebeurt wanneer je dat monster heeft voortgebracht. Ze heeft ook geschreven over taboe-onderwerpen als morbide obesitas of euthanasie. Met zijn hele dikke broer. Ja, absoluut. Ja. En dat was ook echt haar broer. Dat was ook autobiografisch. Dus die heeft daar. Maar ja, dat, ik vind dat heel bijzonder. Hele mooie boeken. Nou, heel confronterend ook, ja, die boeken. Maar wat gebeurt er als zij een lezing ergens houdt? Als ze een essay schrijft? Als ze zich op sociale media waagt? Heibel in de tent. Mensen vallen over haar heen. De sociale media ontploffen. Iedereen is woedend. En dat komt ook omdat ze onvervroren allerlei standpunten inneemt. Zo was ze voor de Brexit. Ze is tegen politieke correctheid. Ze is tegen wokisme. Maar ze is ook weer niet. Ze is dan rechtse boerentrien genoemd. Maar dat valt ook wel weer mee. Ze is haar leven lang een democraat. Ze is liberaal opgevat. Ze is eigenlijk een klassieke liberaal. En dat is zo'n partij die een beetje, of een gezindheid, die bijna vermorzeld wordt tussen al die polen. Want zij is anders dan heel veel conservatieven. Is zij tegen, zij is voor abortus. Ze is voor euthanasie. Dus ja, eigenlijk is iedereen boos op haar. En wat ik mooi vind aan die bundel essays is uiteindelijk toch, dat zijn de delen die over dat schrijverschap gaan. Want zij laat zien, niet alleen dat ze nergens meer wordt uitgenodigd, ze is een paria geworden, ze heeft wat dat betreft de strijd verloren van te willen zeggen wat je denkt. Maar ze schrijft ook over, ja, het is allemaal leuk en ik begrijp de gedachte wel van culturele toe-eigening en al die dingen. Maar als schrijver moet ik me kunnen verplaatsen, ik moet die vrijheid kunnen vieren. Maar ze schrijft ook wel dat zij ook geraakt wordt hierdoor. Ze schrijft ook, ja, als ik eerlijk ben, dan zou ik nu niet meer over een zwart personage durven schrijven, want ik weet wat ik over me heen krijg. En dat is een moedige stem in dit debat. Maar ja, dan ben je aan de verliezende kant van van het spectrum. Het is wel terugkerend geluid in deze uitzending. Hè? Eigenlijk de politieke wel, hè? Correctheid eigenlijk wel, en wat wel mag en wat niet. Er is en wat vroeger een schrijfster mocht. Geweest die net gezegd heeft dat de Satanic Verses van Rusty ook dat had niet meer uitgegeven kunnen worden nu. En iemand als Schrijver die zet zich toch wel in. Het is een eenzame strijd voor we moeten dit soort boeken toch kunnen uitgeven. We moeten toch er afstandelijker naar kunnen kijken. Van dit is een uiting van expressie. Dat betekent niet dat je hoeft te menen of dit. Maar als we dat niet kunnen. Ja, dan hebben de volkscommissarissen gewonnen. Ja. Maar ze is toch wel populair. Ik bedoel, ze wordt vertaald, ze wordt in Nederland uitgegeven in een heleboel andere landen. Ja. Het is wel een bekende schrijver. Ja, dat is waar. En gelukkig. Dus lezers weten haar te vinden. Ja. En daar ben ik blij om, want het is een geweldige oeuvre. Maar het doet wel wat met je. En dan gaat ze ook chargeren. Dat begrijp ik ook wel. Zij zegt wel van al mijn collega-schrijvers zijn links. En dan bedoelt ze dus extreem mee, hè? Dus de mensen die willen censureren. Ze geeft ook prachtige citaat, hoor. Van dat zijn mensen die dus opeens voor censuur gaan kiezen. En dus zij wordt niet meer op grote festivals uitgenodigd. En dat is toch wel een probleem. Misschien gebeurt het af en toe nu wel weer, dat hoop ik dan maar. Maar dat is het beeld dat ze geeft. En zij stelt haar beeld, dus die oorspronkelijke lezing, eigenlijk tegen het frame dat haar nu gewordt, op een bepaalde manier, dat haar van haar gemaakt wordt. Dit waren de boeken die ik bij me had. Ja, en laten we niet vergeten dat zij ook heel geestig schrijft, vind ik. Ja, goed dat je het zegt. Ja, tenminste, dat vind ik. Ik ben ook een fan van haar. Nou, zo'n zwaar verhaal is dat goed. Ik heb ook enorm moeten lachen om deze stukken. Dankjewel, Jeroen. Ja. Als u nog even die titels na wilt lezen, u kunt altijd terecht op nporadio1.nl/nieuwsweekend. Facebookpagina hebben we ook. En twitteren kan ook. Met de hashtag Nieuwsweekend. Let's pull the whole song. Just pretend that to learn long. I've been there, infectious. That's what I dream of when pen is burst. But no, you just deem yours. Cause my love passes for rude. The warmth that now exudes. Through your lips as you start to obsess on. Now show me how you get to hum along. What's left of me? You have caught the radio. Bits and pieces fell apart long ago. Surprise in my singing. Thickness of new skin. I am done with belonging. I diffuse every time the story's out. Wie zijn dit? Christine en de Queens met Kom Zie. Oké, het keizerpanorama, daar gaan we het over hebben. En wat is een keizerpanorama? Ik had er nog nooit van gehoord. Charles wel. Het is een houten carrousel met ongeveer 25 kijkgaten. Misschien kunnen het er ook wel meer zijn. Waardoorheen even zoveel toeschouwers een roterende diavoorstelling kunnen zien. En het is eigenlijk al iets uit de 19e eeuw volgens mij. Het zien vormt het fundament van het kennen, heeft de uitvinder van dit panorama uitgeroepen. Maar is dat wel zo? Je ziet immers altijd maar een deel van het geheel. Nicole Montagne schreef een boek en dat heet zo Het Keizerpanorama. Maar het gaat eigenlijk over de noodzaak van verbeelding om de wereld een beetje te begrijpen. Goedemorgen, Nicole. Goedemorgen. Ja, het staat in Berlijn, hè, begreep ik. Je moet het even. Het is de radio, we moeten het eventjes beeldend maken. Ja, ik heb dit exemplaar gezien in Berlijn, of eigenlijk eerst gehoord, want ik kwam daar voor een andere tentoonstelling van Heinrich Zille, tekeningen enzovoort. En ik hoorde in de zaal daarnaast telkens een klingel en toen een gekraak en dan een piep. En dat in een bepaald ritme, dat was vrij integrerend. En ik liep naar die volgende zaal en daar stond het keizerpanorama. Een soort dat houten carousel met al die kijkgaten en allemaal stoelen eromheen. Als in een bioscoop, maar dan in de ronde. Ja. En dat roterende gepiep wat ik hoorde, dat was het mechaniek dat wanneer het ene beeld wordt verwisseld voor het andere, ja, dat ging met veel gekraak en gesteun gepaard. Ja. En dan kreeg je het volgende plaatje. Ja. En juist dat interval. En wat voor plaatje krijg je dan? Het zijn dia's. In het midden staat dat, maar dat zie je als kijker natuurlijk niet. Dan is de magie ook weg. Er staat een dia-apparaat en dat projecteert al die beelden. En dat draait. Ja. Dus als kijker moet je wel op één plek blijven zitten en dan zie je de hele dia-voorstelling. Een beetje een YouTube van toen. Ja, een beetje wel, ja. Maar het was heel erg in trek. Want er is ook literair veel over geschreven. Ja. Kafka heeft er in zijn brieven naar Max Brood over geschreven. Ernst Bloch heeft er over geschreven. En Walter Benjamin. En die was met name gefascineerd door dat interval. Omdat je neemt afscheid van het oude beeld en je stelt je alvast het nieuwe voor. Hij vond dat op zich hebben die plaatjes niks met elkaar te maken. Het zijn redelijk willekeurige beelden, toch? Ja, ze waren wel vaak gethematiseerd. Wat ik heb gezien, dat waren allemaal afbeeldingen van Berlijn rond 1900. Maar het waren vaak ook afbeeldingen van verre orde, de koloniën die ook Duitsland had. Dus ja, het kon van alles zijn. Het was ook wel. Het had vaak iets spectaculairs ook. Ja, en het interval, dat is dan de ruimte tussen die twee beelden. Ja, en die volgens Walter Benjamin, werkt met name op de verbeelding. En dat is wel een mooi gegeven natuurlijk. Dat prikkelde jou op een of andere manier. Ja. Jij hebt iets gezien en nou ja, je goed gaat door naar het volgende. Ja. En, Wat was toeval dat je dat tegenkwam? Ja. Het is nu het thema en ook op de cover van je boek. Ja. Maar het was dus, je zocht het niet op. Nee, ik wist niet van het bestaan. Ik had er nog nooit een gezien. En dan ontstaat het idee, oh. Nou ja, zo langzaam maar zeker, ja. Ja. Nou ja, die uitvinder, ik zei het al, dat is de fysicus August Voerman. Die heeft dat zo'n beetje eind 19e eeuw uitgevonden. En die zei dus, het zien is het fundament van het kennen. Ja. Ja, hij ging daar kennelijk vanuit. Daar ben je niet mee. Nee. Maar ja, we zijn natuurlijk ook wel een eeuw, twee eeuw verder. Maar toch. Hij ging er wel vanuit dat wat je ziet is waar. Maar ja, hij was tegelijkertijd, hij was de uitvinder van, maar hij was ook ondernemer. Dus hij exporteerde die panorama ook. Ja, er staat er een in Thailand, daar heb jij hem gezien, Charles? Nee, je hebt hem in Amerika gezien, natuurlijk. Natuurlijk, in Amerika. Daar zijn ze dus ook terechtgekomen. Ja, daar waren er ook heel veel van. Ze hadden ook nog niet zoveel concurrentie. Later kwam het bewegende beeld in de film. Ja. Toen ging het een beetje neerwaarts. Ja. Maar ja, het zien vormt fundament van het kennen. Ja, je ziet een deel van het geheel. En dat is ook een beetje het thema van mijn boek. Ja. Want het boek, dat gaat niet alleen maar over dat keizerpanorama. De hoofdpersoon van het boek is een Nederlandse kunsthistorica. Die koopt een klein pension in Brandenburg. Dat is een plaatsje vlakbij Potsdam en Berlijn. Daar ontvangt ze gasten en ze heeft een huishoudster. Haar man heeft ze achtergelaten in Nederland. Die heeft haar bedrogen. Dat is eigenlijk het beginpunt van het boek. Ja, dat is het startpunt. Ja. En dan denk je meteen, als we het hebben over kennen, kende je die persoon, die man niet goed genoeg? Nee, kennelijk niet. Nee. Nee. Die man, dat was een behoorlijke fantast. En het ging niet alleen om bedrog in het huwelijkse segment, zeg maar ook met geld, met fantastische verhalen enzovoort. En dan heb je dus al één aspect van je kijkt naar iemand vanuit een perspectief. Je kent iemand op een bepaalde manier en iets blijkt toch wel heel anders te zijn. Ik denk dat wanneer mensen onderhevig zijn aan een vorm van bedrog, op welk gebied dan ook, hoor. je als buitenstaande al snel denkt, dit gebeurt mij niet. Ik ken die persoon of ik weet hoe dit werkt enzovoort. Maar dat is ook een illusie. En ik wilde ook wel, met name ook in dit boek, er een beetje achterkomen van hoe werken die illusies nou eigenlijk? En is het zo erg? Hè? Eigenlijk schuif je ook als dat in dat keizerpanel telkens een beetje op. Je ziet nu eens dit aspect en dan weer dat aspect. Het is onvermijdelijk natuurlijk. Het is onvermijdelijk. En wanneer je alles ook meteen goed zou kunnen duiden, is er ook geen ruimte meer en is die verbeelding ook weg. Dus het is... Ja, het is in dat opzicht paradoxaal. Dat pensioen wordt, dat hoort ook zo bij pensioens, vind ik. Hè? Bevolkt met curieuze types, toch? Ja. Het hoort toch in de pensioen, en de Villa der Rozen van Elschot. Waar, nou goed, daar moet ik dan meteen aan denken. Hè? Oh, dat is ook wel natuurlijk een literair thema, toch? Een pensioen. En natuurlijk ook een ideale manier om diverse figuren ten tonele te voeren. Ja, dat is vrij dankbaar, omdat het is ook een komen en een gaan. En het zijn kortstondige ontmoetingen. Ja, er is een stugge huis. Huishoudster, die verbergt een woudmops in de kast. Ja. Ik denk dat de meeste luisteraars niet weten wat een woudmops is. Nee, het is een heel erg bekende Duitse komiek. Dat was Victor von Bülow, of Loriot. Die is in Brandenburg geboren. Het stadje heeft hem een beetje ingelijfd. En Brandenburg aan de Havel is een voormalig Oost-Duits stadje, niet zo bekend. Zelfs bij de Duitsers zelf niet. Dat wordt nu een beetje ontdekt, hè, dat achterland. En om de stad ook een beetje op te... voormalig Oost-Duitsland natuurlijk. Ja, precies. En omdat hij daar geboren is, is een van zijn figuren uit zijn boeken was de waldmops. Dus een soort kruising tussen een hondje en een zwijntje. Oh. En het stadsbestuur heeft heel veel standbeelden laten maken. Hoe heet het in het Duits ook zoiets? Sorry? Hoe heet het in het Duits? Waldmops. Waldmops. Oké. En die staan, hangen, liggen overal in de stad. Net als je er niet op bedacht bent, staat er weer eentje. Ze hangen tegen bankjes aan, ze staren over de rivier de Havel. En ze zijn overal. Maar je bent daar wel veel geweest in Brandenburg. Nou, ik heb een huis en een klein pension in Brandenburg. Het is dat heeft een anker in de werkelijkheid. Curieuze types. Ja, maar deze zijn en ook een pension? Nee, veel kleiner dan ik heb geschreven. Ik vond het wel leuk om het in mijn boek wat uit te breiden en een wat groter pension van te maken. Ja. Wat is bijvoorbeeld dat echtpaar waarvan de man zich voortdurend als Otto van Bismarck verkleedt? Ja. 19e eeuwse staatsman. Ja, hij wilde zijn leven af en toe uit. Hij verkleedt zich af en toe. En kan dan ook zijn verbeelding wat meer de vrije loop laten eigenlijk. Maar het vormt voor hem ook een manier om over die tijd te praten. En wat dat allemaal met zich meebrengt. Hij vertelt ook anekdotes. Bijvoorbeeld dat hij Bismarck en Willem I altijd ruzie hadden. En die zaten echt in een wederzijdse afhankelijkheid van elkaar. En dan begon de koning te huilen. En dan smeet Bismarck het servies op de grond. En doe het allemaal maar zonder mij. En dat vond Willem I dan weer niet leuk. Dus het brengt ook allemaal verhalen mee. Ja, die maar je bent waarschijnlijk niet voor niks in Brandenburg gaan wonen. Nee. Je had een fascinatie voor dat voormalige Oost-Duitsland? Of? Ja, ik heb ooit stage gelopen in Praag, nog ver voor de val van de muur in Midden-Europa. Als beeldend kunstenares? Ja. Ik had een erfenis een jaar 15 geleden. En toen dacht ik, je zegt het haast besmuikt, hoef je niet voor te staan, hoor. Nee. Maar zoals schrijver misschien. Ja. Maar toen ben ik gaan zoeken in wat nog een goede afstand van Nederland was om daar te komen. Toen kwam ik uiteindelijk bij Brandenburg aan de Havel terecht, vlakbij Potsdam. Havel is een rivier. Het huis bevindt zich ook, Paul, in het boek ook. Speciaal gefascineerd met Oost-Duitsland, voormalige DDR. Ja, ik vind die geschiedenis ook in dit stadje is heel interessant, omdat ooit woonde daar de keurvorst. En dat zie je nog terug in de architectuur. Je hebt die rode baksteengotiek en alles. Uh-huh. En dan heb je de Eerste Wereld, de Tweede Wereldoorlog. Dan heb je die laag van het communisme. En nu de laatste 30, 35 jaar de poging om bij het Westen te horen. Maar je ziet dat het nog niet helemaal gebeurd is. Het zijn hoofdstukken van de geschiedenis die eigenlijk... Absoluut. En je ziet dat al die hoofdstukken spelen zich daar nog af. En dat maakt het zo fascinerend ook. Er komt bijvoorbeeld ook een scène in voor waarin het bespieden voor de Stasi staat beschreven. Ja. Het gaat zelfs om een vrouw die haar man bespioneert. Ja. Ik bedoel, dat is natuurlijk iets wat er ook voorkwam. Dat fascineert je kennelijk ook. Ja, en dat is ook weer van in hoeverre je iemand kent. Ja. En dit was naar aanleiding van een film die de hoofdpersoon... Ik zag in dat filmmuseum in Potsdam. En een vrouw die haar man heeft bespioneerd. Maar die man die daar ook weer van op de hoogte was, maar dat niet helemaal liet blijken. Ja. Dus het werd op een gegeven moment echt een ruilhandel in informatie, zonder dat die twee personen elkaar nu echt werkelijk kenden. En dat was een film die al veel eerder uitgebracht werd dan Das Leben der Anderen, waar dat natuurlijk ook een heel groot thema klopt, is. Klopt, ja. En het is na afloop van deze film was er ook een gesprek met de regisseur, en dat was ook wel interessant, want Das Leben der Anderen en Zonne alleen en zo, dat zijn meer die grote kaskrakers, die zijn meer op de Hollywood-schablonen geënt. En dit was veel subtieler, ook psychologisch subtieler. Maar helaas niet digitaal uitgebracht. Nee. Wat zou je zeggen dat het thema van het boek is? Want het begint dus als een roman, maar later waait het een beetje uit in een soort essay-achtige stukken. Ja. Ja. Heb je mee geworsteld met die vorm? Ja en nee. Geworsteld. Ik wilde er niet een boek van maken van punt A naar B. En ik wilde eigenlijk als een soort, zeg maar, Scheherazade, dat je wel dat de lezer wel doorgaat van het ene verhaal naar het andere in het boek. En ik denk dat dat ook wel kan met een stuk fictie, een stuk non-fictie. Hè, als dat onderliggende thema ook maar duidelijk blijft. En dat was voor mij toch dat kijken, dat wisselen van perspectief. Wat is je standpunt van waaruit je kijkt? Enzovoort. Dat is toch wel een soort leidmotief. En dat heeft ook te maken met je beeldende kunst? Dat kijken en waarnemen, wel ja, denk ik. Nou ja, dat is natuurlijk ook zo. Als je een klein beetje opschuift, dan zie je alweer iets anders. En verbeelding smeet het aan elkaar, als het ware. Ja. En dat interval. Nou, zo grijpt het allemaal in elkaar. Uiteindelijk, Nou, was dit je debuut eigenlijk? Nee, het is mijn vijfde boek. Dat hebben we allemaal. Nou, goed. Ja. Hoog tijd om eens een keer aandacht aan te besteden. Dat hebben we bij deze gedaan. Dank je wel, Nicole Montagne. En het Keizerpanorama ligt sinds donderdag in de winkels. U ziet het meteen, zo'n houten rotonde met allemaal gaatjes en stoelen. Nou, ik hoop er zeker eens eentje te bezoeken. Dankjewel nogmaals. Zometeen dan komt niet Frits Spits. Vromans. Ja, Margriet Vromans, die doet de taalstaat vandaag. Ja, nou. Nieuwsweekend, een programma van Max. NPO Radio 1, podcast. Luisteraars, ahoy. Mag u geheel vrijblijvend attenderen op de Jordcast? Een podcast met eigenzinnige commentaren. Poetin is best wel paranoia. Hij heeft zelf ervaring met het vergiftigen van anderen. Dus dan ook gedaan. Ja. Het is een vakman. Blijven denken, blijf luisteren. Ga naar je podcast-app voor de Jordcast. Een podcast van Avrotros voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Nederland, hoe gasvrij is. Opera en ballet bundelen de krachten in Verdi's meesterwerk Messa da Requiem. Vanaf 9 februari bij Nationale Opera en Ballet. Mis het niet. Kaarten via operaballet.nl. Nederland, hoe gasvrij is. Vloerverwarming binnen één dag voor ieder huis of project? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en ontvang binnen één werkdag je offerte. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. Hoe gasvrij is Nederland? Is jouw huis klaar voor een warmtepomp? Dat kun je eenvoudig testen. Doe nu de cv-check van Natuur en Milieu en verlaag de temperatuur van je cv-ketel. Ga naar hoegasvrijbenjij.nl voor alle info. Zelf vloerverwarming aanleggen? Ga snel naar warp-systems.nl. Hallo, gezellig ben jij. Ja, maar er moeten nog wat offertes en facturen de deur uit. Met e-boekhouden.nl is boekhouden een fluitje van een cent. En waren die offertes en facturen al lang verstuurd? e-boekhouden.nl. Al 20 jaar eenvoudig online boekhouden. Wij zijn Berenschot. Met onze adviezen en oplossingen bouwen we aan de toekomst van Nederland. Dat doen we al meer dan 80 jaar. Door vooruit te lopen. En altijd vanuit meerdere invalshoeken te kijken. Een Berenschotter staat midden in de samenleving, ziet mogelijkheden die anderen niet zien en gaat pas naar huis als het is opgelost. Zo maken we Nederland steeds een beetje mooier. Berenschot, grondlegger van vooruitgang. Heeft u goede voornemens? Vergeet dan uw gehoor niet. Want uw gehoor kan veranderen, zonder dat u het zelf doorheeft. Begin uw jaar goed en boek nu een gratis hoortest via beterhoren.nl. Beter horen, een en al oor. Medewerkers met burn-out klachten? Burn-out Poly is al 15 jaar de oplossing bij burn-out in Nederland.